Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 24 oktober. Hamas heeft twee Israëlische gijzelaars vrijgelaten. En het Witte Huis stuurt nog niet aan op een staakt het vuren. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Het is nu niet het moment voor een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, zei een woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad op een persconferentie in het Witte Huis. President Biden zei eerder ook al dat er pas over een wapenstilstand kan worden gesproken als alle gijzelaars door Hamas zijn vrijgelaten. De Europese Unie en de Verenigde Naties sturen wel aan op een gevechtspauze om humanitaire steun aan Gaza te kunnen bieden. Instanties die burgers en ondernemers moeten helpen als ze zijn gedupeerd door de overheid praten bijna nooit direct met de slachtoffers. Dat concludeert ombudsman Reinier van Zutphen in een rapport. Daardoor weten instanties nauwelijks wat de behoeftes van slachtoffers zijn. Als de overheid mensen heeft benadeeld, zoals bijvoorbeeld de toeslagenouders of huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen, dan kan een zogenoemd hersteltraject worden gestart. De ombudsman onderzocht 10 van deze procedures en is zeer kritisch. Hij pleit ervoor om gesprekken met gedupeerden juist centraal te stellen. Ondanks alle internationale afspraken om ontbossing tegen te gaan is er vorig jaar wereldwijd meer bos verloren gegaan dan een jaar eerder. Blijkt uit een jaarlijks rapport van een aantal milieuorganisaties, waaronder het Wereld Natuurfonds. Wereldwijd ging vorig jaar bijna 7 miljoen hectare bos verloren, 4% meer dan in 2021. Het grootste deel van de ontbossing gebeurde in tropische regenwouden. Daar verdween zo'n 4 miljoen hectare bos. Op de klimaattop in Glasgow werd 2 jaar geleden nog afgesproken dat de ontbossing in 2030 gestopt moet zijn. Het OM wil dat een auto-ondernemer uit Heesbeen in Brabant 1,5 jaar niet meer de weg op mag. Vorig jaar knalde de man op de A28 met 300 km per uur met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Hij was onderweg naar een autoshow op het circuit van Assen. Hij raakte in een slip en verloor de macht over het stuur. 6 rijstroken lagen over honderden meters bezaaid met brokstukken. Het OM noemt het bespottelijk dat de man zo hard reed. De Sonja Barend Award voor beste tv-interview is gewonnen door Eva Jinek. Ze kreeg de prijs voor haar interview met Camille van Gestel, een van de partners van Siewert van Linde in de omstreden mondkapjesdeal. De jury noemt Jinek op haar best tijdens dit interview. Met haar vragen zette ze van Gestel volgens de juryleden genadeloos klem. Eva Jinek won de Sonja Barend Award in 2018 ook al, toen voor een interview met denkpoliticus Farid Azarkan. Het weer vanochtend begint grotendeels grijs, maar wel droog. Later trekt de regen van zuid naar noord over het land. Het wordt vandaag maximaal 13 of 14 graden. Morgen veelal bewolkt, vooral in het binnenland dan nog wat regen. En dan maximaal 15 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Hamas heeft 2 gijzelaars vrijgelaten. Het gaat om 2 Israëlische vrouwen. Het Internationale Rode Kruis zegt dat Rode Kruismedewerkers hen de Gazastrook uit hebben begeleid. Correspondent Joost Scheffers in Egypte. Wat is er over deze vrouwen bekend? Over deze 2 vrouwen, 1 van 79 en 1 van 85 jaar, is bekend dat zij inderdaad de grens van de Gazastrook naar Egypte hebben overgestoken. Op Hamas propagandavideo's is te zien hoe zij worden overgeleverd, om het zo maar te zeggen, overgegeven aan het Rode Kruis in de Gazastrook. Waarna ze vervolgens aan de grens worden opgewacht door een Egyptische ambulance. De Egyptische staatstv was erbij. Die beelden zijn hier uitgebreid op tv geweest. En daar zie je eigenlijk 2 dames die duidelijk kwiek en blij zijn met hun vrijlating. En de Egyptische ambulance in worden geladen. En is dan ook bekend waarom zij zijn vrijgelaten? Ja, dat is nog onbekend. Er zijn nog geen details over naar buiten gekomen. Waarom deze 2 dames precies zijn vrijgelaten. Want hun echtgenoten zitten nog wel vast in de Gazastrook. En het is ook niet bekend wat Hamas ervoor terugkrijgt. Egypte heeft wel zichzelf dit resultaat toegeëigend, om het zo maar te zeggen. In Egyptische media is gezegd dat dit tot stand is gekomen door Egyptische onderhandelingen met Hamas. Maar wat er dan precies is gesproken en wat daar is uitgekomen, dat is nog niet duidelijk. Ja, wat is die rol van Egypte in dit soort gevallen? Nou, tijdens eerdere conflicten heeft Egypte vaak een bemiddelende rol kunnen spelen, doordat zij een van de weinige partijen zijn die praten met zowel Israël als Hamas. En Ja, ze konden eerder een staakt het vuren afspreken. En nu is het bemiddelen een stuk lastiger, omdat het conflict een stuk intenser is. Zoals Egyptische onderhandelaars dat zeggen. De bombardementen zijn veel intensiever. En gisteren heeft de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken met zijn Iraanse tegenhanger gesproken. Dus ja, dat maakt het rijtje landen nog kleiner. Dat Egypte dus met zowel Hamas, Israël als Iran spreekt. En dus overal telefoontjes en lijntjes heeft uitstaan en met alle partijen in contact kan zijn. Ja, waar Egypte ook een rol in speelt, is de hulpgoederen die Gaza ingaan. Want dat gaat via die grensovergang met Egypte bij Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Een derde konvooi is er nu binnen gegaan gisteren. Gisteren is het derde konvooi naar binnen gegaan. Zaterdag, zondag en gisteren maandag één konvooi dus. Van wederom een beperkt aantal vrachtwagens. Tot nu toe zijn er niet meer dan 20 vrachtwagens in één keer de grens overgegaan. Dat terwijl de VN heeft laten weten dat je elke dag toch minstens 100 vrachtwagens nodig hebt om aan de hulpvraag te voldoen. En ja, de vrachtwagens die nu de Gazastrook inkomen, dat is volgens de VN nog geen 4% van het gemiddelde aantal vrachtwagens dat de Gazastrook binnenkwam met hulpgoederen voordat de oorlog begon. Dus wat nu binnenkomt is 4% van het gemiddelde van voor de oorlog. Dus er is al zo'n tekort. Veel... Ja. En er is al zo'n tekort, inderdaad. Al heeft het Witte Huis wel laten weten dat Joe Biden en president Netanyahu hebben afgesproken dat er wel een aanhoudende stroom aan hulpgoederen nu Gaza in mag komen. Al heeft het Witte Huis daarbij niet vermeld om hoeveel vrachtwagens dat per dag zou gaan. Dankjewel, correspondent Joost Scheppers vanuit Egypte. Nederland heeft het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties wel ondertekend, maar handelt er niet naar. Kinderen en jongeren mogen en moeten meepraten over zaken die hen aangaan. Maar dat recht op participatie is nog steeds niet verankerd in de wet en is ook geen onderdeel van beleid en praktijk. Dat blijkt uit de online monitor Kinderrechten in Beweging, die wordt vandaag gelanceerd. Mark Dullaert is voorzitter van het Kinderrechtencollectief. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zou die kinder- en jongerenparticipatie werken in de ideale wereld? Ja, we zien het eigenlijk bij onze buren in Vlaanderen is jeugdparticipatie bij wet vastgelegd. Daar heb je ook een Vlaamse jeugdraad. En die jongeren die hebben inspraak op beleid als het jongeren betreft. Maar ook bijvoorbeeld in Duitsland is sinds 2022 is er een nationaal actieplan voor kinderen- en jongerenparticipatie. Dus, en dat werkt goed. Dus het is wel degelijk mogelijk. En we kunnen dus een voorbeeld nemen aan onze zuider- en oosterburen. Maar wat jongeren en kinderen raakt, dat is bijna alles dus. Ja, maar ik kan me voorstellen dat we ons bijvoorbeeld armoedebeleid, hè, helaas heel actueel in Nederland, jeugdzorg, grote problemen, dan is het perspectief van jongeren ontzettend belangrijk om mee te nemen, om ook tot het juiste beleid te komen. En wat je in Nederland ziet, er zijn tal van moties, tal van vergezichten, maar echt de politieke wil om wat nu bij wet vast te leggen en die participatie echt te verankeren en ook zichtbaar te laten maken hoe het werkt, dat komt er niet van. En de commissie Remkes in 2018 zei al van, goh, jongeren zijn ondervertegenwoordigd in onze democratie. Hè. We praten hier wel over 3,3 miljoen jonge burgers tot 18 jaar die eigenlijk niet van hun democratische rechten gebruik kunnen maken. En hoe dus in België en Duitsland werkt het al, daar is het bij wet zelfs vastgelegd. Maar hoe moet dat werken in de praktijk? Dus wat kan onze regering doen om die kinderen en jongeren echt mee te laten praten? Nou, er zijn een paar positieve voorbeelden. Je hebt nu bijvoorbeeld een jongerenpanel mentale gezondheid. Je hebt een jongerenpanel digitalisering. Hè? Dus daar zitten jongeren daadwerkelijk rond de tafel om input te geven rond die onderwerpen. Dat is goed. Maar vervolgens blijkt gewoon niet en is niet transparant. Hè? Er zijn ook geen data over die ministeries heen. Hoe dan deze inspraak doorwerkt in beleid. Maar dus dat zijn initiatieven die goed zijn. En bijvoorbeeld staatssecretaris Van Ooyen heeft ook gezegd van, nou, ik wil meewerken aan nationale jeugdstrategie. Maar daarom ook onze oproep aan de toekomstige regering van, goh, neem nou die laatste stap. Er zijn beloftes, er zijn de eerste initiatieven, ook op gemeenteniveau. Je ziet bij gemeentes, sommige gemeentes hebben een jeugdraad, sommige niet. Het is ook, we laten dat los aan gemeentes of ze dat invullen die participatie of niet. Maar als je dit bij wet vastlegt en echt structureel op verschillende onderwerpen en dat zichtbaar maakt, dan is participatie echt werkelijkheid, jeugdparticipatie. En wat voor soort kinderen en jongeren gaan in zo'n panel zitten? Hoe vinden jullie die? Of hoe vindt de overheid die? Nou, de jongeren die deelnemen aan die panels komen uit verschillende provincies, met verschillende scholingsachtergrond. En het liefste die met het onderwerp zelf te maken hebben. Hè, stel dat je nu een panel rond armoedebeleid op zou zetten. Ja, is het verstandig om daar kinderen en jongeren in te zetten die armoede aan de lijve ondervinden en die dus ook kunnen vertellen wat de behoeftes zijn. En wij geloven heel erg in dat gecombineerde perspectief van volwassenen en van jongeren. Het is niet dat jongeren het beter weten, maar die combinatie en die ervaring maakt het dat je tot beter beleid kunt komen. En met de initiatieven die er tot nu toe wel zijn, is het dan vooral dat zij kunnen laten weten, nou, dit maak ik mee, dit zie ik om me heen, dit zou moeten veranderen, of komen ze ook echt met ideeën? Ze komen ook met ideeën. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Vlaanderen. Hè? Of het nou over klimaat gaat of over jeugdzorg of jeugdbeschermingsmaatregelen, komen ze ook echt met ideeën. En je ziet dat andere perspectief verrijkend werkt. En, maar los daarvan, laten we even teruggrijpen op dat kinderrechtenverdrag, maar trouwens ook op commissie Remkes. Het is ook een democratisch recht. Hè? Dus ook deze jongeren zullen ook gehoord moeten worden, maken deel uit van onze samenleving. Bovendien is dat ook heel erg verstandig. Het zijn ook de burgers van morgen. En ik had het net al even over klimaatbeleid. Ja, alles wat wij nu beslissen, ja, daar zullen zij de repercussies over 30, 40 jaar van moeten dragen, als wij er niet meer zijn. Ja. Dus het is ook heel redelijk, en dan druk ik me voorzichtig uit, om hen daarbij te betrekken. Dank u wel, Mark Dullaert, voorzitter van het Kinderrechtencollectief. NPO Radio. 12 over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de twee Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn vrijgelaten. Het gebeurde na bemiddeling van Qatar. Hoogleraar Joodse studies Bart Wallet vertelde waarom dat land zo'n belangrijke rol speelt. Qatar is de plek waar het politieke bureau van Hamas op dit moment gevestigd is. En Qatar heeft ook Hamas de afgelopen jaren met honderden miljoenen gesteund. En dit is eigenlijk politieke overlevingskunst van Qatar om te laten zien van wij kunnen nu iets terugdoen. Om te voorkomen dat het Westen zich tegen Qatar gaat keren vanwege dat Hamas-kantoor. En ja, nu te laten zien van wij zijn eigenlijk een hele belangrijke politieke speler in de regio en in de wereld. En wij kunnen nu mensen vrij krijgen. Ook ging het over het bezoek van premier Rutte gisteren aan de Palestijnse president Abbas en de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Wallet krijgt Netanyahu van westerse leiders een berenomhelzing. Een omhelzing waarbij je eigenlijk heel nauw de ander tegen je aangedrukt houdt. En heel erg zegt van we steunen je. Maar tegelijkertijd daar eigenlijk ook de manoeuvreermogelijkheden van de ander beperkt. En dat is wel wat je ziet, dat eigenlijk Amerika, maar ook de Europese Unie, die zijn nu eigenlijk die steun aan het uitspreken, vooral naar buiten toe. En dan binnenskamers wordt gezegd, ja, maar Israël, en we willen echt wel dat dat grondoffensief, als dat er gaat komen, echt minimaal humanitaire schade heeft, want daar zijn we echt erg bezorgd over. In Galit en Sofie werd de Sonja Barend Award uitgereikt, de prijs voor het beste TV-interview, door Sonja Barend zelf. De prijs ging naar Eva Jinek voor haar interview met Camille van Gestel, een van de partners van Siewert van Linde bij de mondkapjesdeal. Volgens Barend was het interview een prachtig, zenuwslopend gesprek. De combinatie van ondervragen van iemand om iets te weten te komen en dat je ook ziet wie dat is en hoe diegene sterft van de zenuwen en dat het toch mogelijk is om een gesprek te voeren. Dat is knap. Eva Jinek heeft de Sonja Barend Award voor de tweede keer gewonnen. De eerste keer moedigde het haar aan om door te gaan, zegt ze. Nu voelt het als een bevestiging. De eerste keer was ik helemaal overweldigd. En ik heb het ook als een hele belangrijke aanmoediging gezien. En toen heeft Sonja ook tegen mij gezegd in die uitzending, het ging erover dat het je wat kan schelen. Ik wil zien wat je vindt, wat je voelt. En dat was zo'n bevestiging om daarmee door te gaan. Ik weet dat onze mening als presentator niet relevant is bij alle onderwerpen de hele tijd. Maar dat je jezelf meeneemt aan tafel en dat je dat niet kunstmatig probeert te verbergen, maar dat je dat eigenlijk inzet, dat het je drijft om een gesprek te voeren, dat was voor mij de bevestiging dat dat de weg is om te belopen. En dat ik het nu voor de tweede keer krijg, dat is gewoon nog bijzonderder. Het radioprogramma Vijf Dagen sprak met schapenboer Wilco Kemp over het blauwtongvirus. De ziekte raast nu door Nederland en doodt iedere dag honderden schapen. Bij de dieren van Kemp werd 6 weken geleden het virus vastgesteld. Hij was de eerste in Nederland. En hij is er nu nog steeds iedere dag mee bezig. Een paar jaar geleden hebben we ook blauwtong gehad. Ik heb toen wel op slachtoffertjes gehad toen, maar het heeft niet echt heel indruk op me gemaakt. Maar dit is gewoon echt totaal anders. Er zijn nog een kleine 80, denk ik, 90. Maar het waren er 350. Iedere dag een paar. Dat is de top 20 op een dag. Als je het snel zegt, dan maak ik niet zo'n indruk. Maar 20 beesten naar huis toe halen, dode beesten, dat gaat niet in je koude kleren zitten. En het duurt ook wel zo lang, weet je. Want iedere dag in, dag uit, ga ik de polder in om dode beesten op te halen. Het virus heeft dus een enorme impact op zijn bedrijf ook. Het was eerst 3 takken, was ons bedrijf een beetje. Het is melkkoeien, de andere tak was de schapen en een tak natuurbeheer. Dat draaide gewoon hartstikke mooi. Dus ja, ik heb wel zorgen hoe we dit nu gaan managen volgend jaar. Ja. En het jaar erop ga ik weer terug naar hetzelfde aantal koppelschapen die ik nu heb. Ik ben ook bijna 60. Ja, het duurt toch weer 3, 4 jaar voordat je, als er en stof komt, voordat je het weer op niveau hebt. En dat was gisteravond op radio en tv. Last Train Home, John Mayer. De Tweede Kamer is verkeerd voorgelicht over de aanval op de Iraakse stad Hawija, meldt NRC. Bij de Nederlandse aanval op een bommenfabriek in Hawija in 2015 vielen zeker 85 burgerdoden. En de voorbereidingen blijken anders dan de Tweede Kamer was verteld, blijkt volgens NRC uit stukken die zijn ingediend bij de Haagse rechtbank. Toenmalig minister Bijleveld van Defensie en huidig commandant der strijdkrachten Eigelsheim stelde dat toezicht en uitvoering door twee verschillende commandanten gebeurde. In werkelijkheid was het één commandant die dus zichzelf controleerde. Vandaag begint in Den Haag de rechtszaak van bewoners uit Hawija tegen de Nederlandse staat. En zometeen in deze uitzending na 6:30 meer hierover. De toekomstige economische groei en ook de klimaatdoelstellingen in Nederland lopen gevaar omdat bedrijven de hand op de knip houden, blijkt volgens de Telegraaf uit de innovatiemonitor van de Universiteit van Amsterdam. Door hoge energiekosten, dure grondstoffen en krapte op de arbeidsmarkt zijn bedrijven terughoudend bij het investeren in innovatie. De onderzoeksleider zegt in de krant dat bedrijven die veel energie verbruiken het meest terughoudend zijn bij investeringen, terwijl zij eigenlijk juist het meeste baat bij innovatie zouden hebben. Het bezoek van demissionair premier Rutte aan Israël van gisteren wordt uitgebreid geanalyseerd in de kranten vanochtend. Het AD noemt het een vredesmissie, waarbij Rutte vooral Israël op het hart drukte er alles aan te doen om burgers niet het slachtoffer te maken van deze oorlog tegen Hamas. Trouw kopt boven de analyse dat Rutte met een boodschap komt van steun en terughoudendheid. Na het gesprek met premier Netanyahu reisde de premier door naar de Palestijnse president Abbas. In het Parool lezen we dat volgens Rutte er alleen stabiliteit in de regio komt als er naast Israël een volwaardige Palestijnse staat ontstaat. En ook het vertrek van Ajax-trainer Marie Stijn heeft veel voorpagina's gehaald vanochtend. Het AD heeft een uitsnede van de trainer bovenaan de pagina met de woorden onvermijdelijk vertrek Stijn. De Telegraaf laat de trainer al helemaal niet meer zien op de voorpagina en constateert alleen in dikke zwarte letters: Stijn struikelt al na 4 maanden bij Ajax. En het Parool heeft dan nog wel een kleine foto van de ontslagen trainer met daarbij de tekst: de dag die je wist dat zou komen. De Voedsel- en Warenautoriteit is een groot onderzoek begonnen naar knutten. De mugjes die het blauwtongvirus kunnen overdragen op koeien en schapen. Op dit moment gaan er iedere dag schapen aan dood in Nederland. De onderzoekers willen de minuscule knutten in kaart brengen in de hoop dat ze op termijn de verspreiding van blauwtong tegen kunnen gaan. Verslaggever Joris van Poppel ging op onderzoek in een stal. Een stal met koeien in het midden van het land. En hier hangt iets. Wat is dat? Dat is een knuttenval. Ik zie een UV-lampje, zo'n blauwe lamp en een soort zak eronder. Het UV-lampje, daar komen insecten op af. En dan zit er een ventilator. En die zuigt ze eigenlijk dan naar beneden. En dan komen ze in een bakje met zeepwater terecht. Dat is dit bakje hier? Ja, daar zinken ze in en dan kunnen wij ze bemonsteren. Mathilde Uiterwijk, veterinair onderzoeker van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, wij willen dus achterhalen welke knutten komen hiervoor en welke knutten zijn dan vector voor het blauwtongvirus. Waarom is dat belangrijk om precies te weten wat voor soort? Ja, omdat we hebben dus zo'n 40 soorten hebben we in Nederland. Het zijn allemaal inheemse soorten. Maar die hebben allemaal hun specifieke vereisten voor waar ze broeden. In mest bijvoorbeeld, in stro met mest, in pijlvoerresten. Daar ligt hier genoeg van stro en mest. We staan er middenin. Ja, precies. Dus dit is natuurlijk echt een plek waar die veegerelateerde soorten heel goed kunnen voorkomen. Er vliegt hier net een klein dingetje voorbij. Is dat een knut? Dat kan ik zo niet zien. Het zou kunnen. Hoe groot zijn ze? Ze zijn heel klein, 1 tot 2 millimeter ongeveer. En het is als je ze dus in een zeepbakje ziet, je kunt ze met het blote oog niet zien of het een knut is of iets anders. Want er zijn nog wel meer kleine insecten. Dus het moet echt onder de microscoop bekeken worden of het dan een knut is en zo ja, welke soort. Klein, maar gevaarlijk voor schapen, koeien. Ja. Ja. Wat kunnen ze veroorzaken? Ja, het is een het blauwtong, het geeft er zo aan. Het geeft blauwe tongen, maar het geeft ontsteking van de neus. Het geeft ontsteking van de binnenkant van de mond. Het geeft ontsteking van de klauwen. Het geeft ontsteking van de uiers, van de tepels, dus bij koeien. En ze kunnen er gewoon aan doodgaan. Acuut, zonder enige klachten. En dan liggen ze dood in het hok. Dus het is een hele ernstige ziekte. En vandaar dus ook goed monitoren om te kijken waar zitten ze precies en wat doen ze? Ja, precies. Heel veel buisjes hier. Wat zijn dat allemaal? Ja, dat zijn dus allemaal buisjes waarmee we de knutten gaan, de opbrengst gaan bemonsteren. De val hangt er nu een klein uurtje hier. Wat verwacht u? Ja, nou ja, we zagen dus al wat zitten. Dus we gaan eens even kijken of dat al een vangst is. Dus ik kom even naar beneden. En dan kunnen we het potje met zeepwater kan eruit. En dat giet ik over een gaasje en dan eens kijken of het ook echt beestjes zijn die erin zitten. Het zeepwater gaat nu door een trechtertje. Ja, en dan blijven de beestjes achter op een gaasje. Nou, Twee beestjes in, als ik het zo zie. Zijn het knutten? Geen idee, dat kunnen we niet zien. Pas in het lab. Maar ze lijken er wel op. Qua afmeting en kleur zou het kunnen, ja. Wat heeft de boer of de schapenhouder uiteindelijk aan die informatie? Nou ja, als je dus weet welke soort het belangrijkste is voor het overdracht van het virus, kun je dus kijken naar waar komt die soort dan voor, waar broedt die, welke gastheren zit die het liefste op, is die nachtactief of dagactief. Dus je zou met een aantal maatregelen kunnen proberen, kunnen adviseren om te kijken of we dan minder knutten jouw dieren belagen. Dus bijvoorbeeld de koeien hier juist naar binnen en niet meer buiten? Bijvoorbeeld dat je ze met de schemer kan, of dat zin heeft om ze met de schemer binnen te houden. Dat is dus, dat gaan we dus nu bekijken. Onderzoek naar de knut. Het is 6:55. In de herfst haalde mijn vader altijd een plaat van Gerard Cox tevoorschijn. Het is weer voorbij, die mooie zomer. En wij wisten nog even, en hij staat bij het raam te mopperen over de Hollandse winter. Die is tegenwoordig een verlengde herfst, zei hij dan. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de weken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang. Het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vlug. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven. Van haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol om het felle licht te zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. We speelden golf en jeu de boule. We zonden zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de rivier. We werden wekenlang verwend. Maar ach, aan alles komt een eind. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. Verkleurt weer langzaam alle bomen. Ik heb 's nachts al lang weer mijn pyjama op. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we 's nachts buiten op het strand. En 's morgens vissen in de zon. En zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot een end op zee. Het is jammer dat het overging. Het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, dat er geen einde aan kon komen. voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Gerard Cox, het is weer voorbij, die mooie zomer. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Mensen die zijn gedupeerd door de overheid, bijvoorbeeld toeslagenouders of huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen, die worden nauwelijks gehoord door de instanties die hersteltrajecten uitvoeren, blijkt uit een rapport van ombudsman Reinier van Zutphen. Daardoor heeft de overheid onvoldoende zicht op wat slachtoffers nodig hebben, zegt hij. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op een vluchtelingenkamp in het noorden van Gaza. Volgens het leger werd het kamp gebruikt door Hamas. Palestijnse media melden 5 doden. De claim dat het kamp door Hamas werd gebruikt en de berichten over de doden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd. Het lijkt goed te gaan met de 2 door Hamas gisteren vrijgelaten gijzelaars. Een verpleegkundige zegt dat ze inmiddels hun families weer hebben gezien. De vrouwen van 79 en 85 vertrokken gisteravond onder begeleiding van het Rode Kruis uit de Gazastrook en werden daarna met een helikopter naar Tel Aviv gebracht. En een lezing die voor komende zondag gepland stond in herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat niet door omdat een van de sprekers wordt bedreigd. Het gaat om Wahab Hasso die een lezing zou houden over de Yezidis. Die werden tijdens het bewind van terreurbeweging IS slachtoffer van genocide. Door wie Hasso is bedreigd en waarom is niet bekendgemaakt. Het weer vanochtend begint grotendeels grijs, maar wel droog. Later trekken er buien van zuid naar noord over het land en het wordt maximaal 13 of 14 graden. Dat is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. De spits is begonnen met een paar files door ongeluk in Noord-Holland. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen Knopend Raasdorp en Knopend de Hoek. 2 kilometer file. Dat is geen ongeluk, maar een kapotte vrachtwagen. De vertraging is in ieder geval 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. De linkerrijstrook is dan weer dicht op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Wel degelijk door een ongeluk. Tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord 11 kilometer file en een half uur vertraging. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle 2. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Indonesië kampt met grote bosbranden. Op de eilandengroep waren dit jaar 187.000 brandhaarden. De overheid heeft op Bali zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Wat is de oorzaak van die branden? Ja, we lopen tegen het einde van het droge seizoen aan in Indonesië. Dat is elk jaar het moment dat er veel bosbranden zijn. Maar dat is dit jaar veel erger dan gebruikelijk door het weerfenomeen El Niño. Dat zorgt ervoor dat het hier nog droger is dan gebruikelijk en branden dus makkelijker uit de hand kunnen lopen. Ja, ik zeg uit de hand lopen omdat veel van die branden worden aangestoken door grote boerenbedrijven om hun land vruchtbaar te maken. Of door bedrijven die bos kwijt willen om palmolieplantages aan te leggen. Maar goed, door de enorme droogte van het jaar is de schade van dat soort aangestoken branden dus veel groter dan gebruikelijk. Ja, het zijn er dus heel veel, 187.000 van die brandhaarden. Maar zijn ze ook groot, die branden? Ja. Ja, sorry. Ik ga er helemaal van verslikken, maar het is echt heel veel. Bijna elk groot eiland heeft er last van. Grote delen van Sumatra, Kalimantan, Bali, Flores. Hier op Java, het meest bevolkte eiland, valt het best wel mee. Juist omdat het zo dicht bevolkt is. Er is hier niet zo heel veel oerbos. Maar al met al luidt de grootste milieuorganisatie van het land wel echt de alarmbellen. Want bijna 200 bedrijven die hebben tot nu toe volgens die milieuorganisatie 600.000 hectare land vernield. Dat is een gebied groter dan het hele eiland Bali. De Indonesische overheid die noemt wat lagere getallen, maar ook die getallen zijn hoger dan vorig jaar. Dus het is echt wel een groeiend probleem dit jaar. En wat voor effect hebben die branden dan op mensen die er in de buurt wonen? Nou ja, gezondheidsproblemen in eerste instantie. Het levert veel smog op. Dat zorgt weer voor veel luchtweginfecties. Op sommige mensen is het er ook zo dik dat ze niet eens 10 meter voor zich uit kunnen kijken. Daarom werden studenten op het eiland Sumatra eerder al opgeroepen om thuisonderwijs te volgen, zodat ze niet ziek zouden worden. Op Bali, je zei het al, zelfs de noodtoestand uitgeroepen, zodat er makkelijker geld vrij kan komen om mensen te helpen die door de branden in de problemen zijn geraakt. Verder levert het ook bijvoorbeeld problemen op voor het leefgebied van dieren. Op Sumatra en Kalimantan heb je orang-oetangs die door die branden steeds weer een klein beetje van hun leefterrein verliezen. En dit soort branden hebben natuurlijk ook gewoon een economische impact. Al met al gaat het gewoon veel verder dan een bos dat zomaar in de brand staat. Ja, en die branden zijn dus af en toe echt heel groot. Betekent dat ook andere landen daar last van hebben? Ja, absoluut. Maleisië klaagde bijvoorbeeld heel erg over het rook van al die branden. Ik zei net al dat er veel branden waren op Kalimantan. Dat is het Indonesische deel van het eiland Borneo. Het andere deel, dat heet Oost-Maleisië. Dat is van Maleisië. Ja, rook heeft geen paspoort nodig, stopt niet bij de douane. Dus ook in Maleisië zorgt ervoor dat er veel overlast is, gezondheidsklachten. Maar ook Singapore, want als de wind juist staat, dan waait de rook van de branden op Sumatra over dat smalle zeestraatje heen naar Singapore. Dus ja, dit lijkt een probleem van Indonesië, maar het is eigenlijk een probleem voor meerdere landen. Maar doet Indonesië er iets tegen? Nou, in eerste instantie moeten die branden uit. Dus normaal gesproken zorgt het kleine beetje regen dat er tijdens het droge seizoen normaal wel valt voor verlichting. Maar ja, dat is er nu niet. Dus er wordt water gedumpt met helikopters. De overheid probeert ook regen te creëren door chemicaliën in wolken te spuiten. Zodat die wolken hun vocht loslaten. Dat is wisselend effectief. Maar ja, het is een van die weinige dingen die Indonesië kan doen. Verder op de lange termijn eisen die milieuorganisatie waar ik het eerder over had, dat de straffen tegen brandstichtende bedrijven beter moeten worden gehandhaafd. Er zijn straffen, maar ja, die worden nauwelijks opgelegd. Onlangs werd een palmoliebedrijf op Sumatra kreeg een boete van 60 miljoen euro voor al het land dat ze verbranden. Nou ja, dat gebeurt te weinig volgens die milieuorganisatie om ervoor te zorgen dat dit soort branden niet zoveel uit de hand lopen als dat nu gebeurt. Moet dat echt veel vaker gebeuren, dat soort straffen geven. Dankjewel, correspondent Mustafa Magadi. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Maurice Steijn is niet langer de trainer van Ajax. Gisteravond maakten de Amsterdammers bekend dat zowel club als trainer het eens waren over een afscheid. Assistent-trainer Hedwiges Maduro neemt zijn taken voorlopig over. Oud-Ajaxiet en analist Rafael van der Vaart denkt niet dat de komst van een nieuwe trainer veel verschil gaat maken. Nou ja, ik denk weinig. Natuurlijk zal er een andere trainer komen, dan komt er weer wat nieuwe energie en dan win je wel een paar wedstrijdjes. Maar ja, Ajax heeft wel een groter probleem als alleen maar een trainer, zeg maar. En ik hoop dat het weer wat beter gaat, maar ja, de spelers veranderen natuurlijk niet. Dus kampioenskandidaat, dat zijn we voorlopig zeer zeker niet. Dan stapt Hedwiges Maduro tijdelijk in elk geval deze week. Als assistent wordt hij doorgeschoven. Dat lijkt logisch. Is het dat ook voor jou? Nou ja, goed, hij is natuurlijk assistent, dus dan is het logisch dat hij voorlopig even het vertrouwen krijgt, zeg maar. En daarna? Ja, daarna dan zal er een andere trainer komen. Maar ja, Van Schip wordt genoemd. Nou, die ken ik heel erg goed. Wordt eigenlijk nooit genoemd, maar ik weet dat het een geweldige trainer is. Ik heb eigenlijk een beetje mijn carrière ook aan hem te danken. Want sinds jongs af aan heeft hij mij eigenlijk altijd meegenomen. Alleen, ja, dit is natuurlijk wel, ja, wat is het beste? Ik vind het heel moeilijk als trainer om nu in te stappen, omdat je gewoon een elftal hebt die kwaliteit, uiteindelijk, ja, is het er? Dat is een beetje mijn vraag. En nou, heel veel zeggen ze, er kan veel meer uithalen dit als. Ja, ik denk niet dat er heel veel meer uithalen is. Jij loopt ook rond op de jeugdopleiding. Je kent daar veel mensen, je bent er vaak. Wat stoort jou nou het meest? Nog even los van het resultaat, want dat kan altijd. Nou, weet je, Ajax is niet meer het Ajax wat was. De echte leiding, weet je, toen ik jeugdspeler was bij Ajax, was een Co-Adriaanse, die was hoofd jeugdopleiding. Daar ging je naartoe, daar was je bijna bang voor. Kapotte schoenen, Meneer Adriaan zegt, mag ik nieuwe schoenen? Nee, daar kun je nog wel een wedstrijd mee. Jonge gasten, die discipline. En dat mis ik heel erg. Leiding. En ik denk dat Ajax daar echt bij gebaat is. Ik hoop dat Louis dat kan geven. En ja, wat toch wat meer gaat doen als dat hij, denk ik, gaat doen. Laat ik het dan zomaar zeggen. Ja, nou is vandaag bekend geworden, dat sneeuwt dan natuurlijk een beetje onder, dat Danny Blind bijvoorbeeld wordt voorgedragen om toe te treden tot de RVC. Waar Michael van Praag dan de voorzitter is. Ben je daar dan blij mee? Ja, dat zijn Ajax-jongens. En Danny Blind die kent de club beter dan ik hem ken of jij hem kent. Dus die is al zo lang, loopt hij er rond. Dus heel logisch. En Van Gaal die vertrouwt Blind. was niet eens grappig bedoeld. Maar die vertrouwt Blind op Danny. Dus, dat snap ik wel. Dus dat was wel logisch. Alleen ik hoop gewoon weer dat... Ja, weet je, als je zo diep zingt, 3, 4 jaar, zoveel geld over de balk. Wat was het? 4 jaar geleden stonden we nog in Madrid te juichen. En nu ben je degradatiekandidaat. Triest. Zei Rafael van der Vaart in gesprek met Gert van 't Hof. De rechtszaak die 11 nabestaanden van het bombardement in de Iraakse stad Hawija hebben aangespannen, begint vandaag in Den Haag. De nabestaanden hebben de Nederlandse staat aangeklaagd. Verslaggever Ben Meinersma. Ben, dat bombardement was in de nacht van 2 op 3 juni 2015 in Hawija. Kun jij nog even vertellen wat er toen gebeurde? Ja, inmiddels meer dan 8 jaar geleden. Dat was in de internationale strijd tegen IS. Dus dat een luchtoorlog om nog uit te schakelen in Syrië en Irak. En dit was een bombardement op een improvisorische autobommenfabriek in Hawija. Maar met een fatale afloop. Het ging gruwelijk mis, want er lag veel meer munitie opgeslagen in die autobommenfabriek dan gedacht. Waardoor ook de hele wijk, inclusief honderden woningen daaromheen, werden vernietigd. En uiteindelijk zeker 70 burgers bij zijn omgekomen in Hawija. Mogelijk nog veel meer. En deze rechtszaak is dus aangespannen door 11 nabestaanden. Waar draait de zaak precies om? Ja, die draait niet om de aanval zelf, om het bombardement zelf, maar om de dagen daar voorafgaand. De advocaat van de nabestaanden, Lisbeth Zegveld, zegt dat er door Nederland 2 fouten zijn gemaakt. Ze zegt dat Nederland had moeten weten dat er rondom die fabriek op dat moment vluchtelingen verbleven in gebouwen op dat industrieterrein. En Nederland had moeten berekenen, zegt zij, wat er zou gebeuren als de bommenfabriek de lucht in zou gaan. En Nederland had heel precies berekend wat er zou gebeuren als er 6 bommen zouden worden gegooid, wat de impact van die specifieke bommen zou zijn. Wat er zou gebeuren als de fabriek zelf zou ontploffen, ja, dat was niet berekend. Nou, dat vindt zij een fout. De landsadvocaat, die Nederland verdedigt, ja, die ontkent dat er vluchtelingen in de omgeving zaten. Die zegt, er zaten helemaal geen vluchtelingen. En die zegt dat het ondoenlijk is om vooraf vast te moeten stellen hoeveel munitie er nou precies in zo'n gebouw ligt. Als je dat gaat doen, ja, dan kun je geen bommenfabrieken meer aanvallen. Dus Nederland werd verrast, is het argument van de landsadvocaat. En had ook niet kunnen weten dat er zo extreem veel munitie lag in die fabriek. Ja, je hebt ook 2 nabestaanden gesproken. Wat zeggen zij? Ja, dat zijn mensen die zijn speciaal voor deze zaak naar Nederland gekomen. Ik sprak ze gisteren in Den Haag. 2 vaders, en dat zijn wel echt gebroken mannen. Ze hadden foto's bij zich van de kinderen die ze verloren hadden, lieten ze mij zien. En zij vinden het heel moeilijk te begrijpen dat zij, wat wij dan noemen, nevenschade zijn. Wij zeggen, dat IS-doel, dat was een goed doel. Goed dat we het hebben uitgeschakeld. En vervelend dat daar burgers bij zijn omgekomen, maar dat is dan de nevenschade. Ja, dat is een ontzettend moeilijke boodschap voor als je zelf nevenschade bent. Dat is niet te verteren. En daarom zijn ze ontzettend boos. Ze zijn dankbaar voor Nederland wat we hebben gedaan in de strijd tegen IS. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook, wat hebben wij hiermee te maken? Wij waren onschuldige burgers. Hadden jullie niet kunnen zien dat wij daar leefden? Dus ze zijn dankbaar aan Nederland, maar tegelijkertijd overheerst nu de woede. En wat ze willen is erkenning voor hun leed en uiteindelijk compensatie voor wat zij zeggen wat hun is aangedaan. Ja, waar het in deze zaak over gaat is, had Nederland niet beter van tevoren moeten onderzoeken hoe het precies zat daar? Nou moest die aanval wel vooraf worden goedgekeurd door een speciale toezichthouder van Defensie. En daarover heeft Defensie dan weer de Kamer iets anders verteld dan nu blijkt. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Dus 1 persoon bij Defensie die dan vooraf moet zeggen van uiteindelijk go of no-go, hè, deze aanval mag doorgaan. Dat heet de zogenaamde red card holder, iemand die een rode kaart mag trekken. Tot nu toe is altijd gezegd tegen de Kamer van dat deze persoon zat bovenop dat proces. Die zat in Qatar bij de internationale coalitie, zodat hij goed kon meekijken wat er nou precies gebeurde en uiteindelijk dan toestemming kon geven of niet. Ja, nu blijkt dat die persoon, die zogenaamde red card holder, helemaal niet in Qatar zat, maar ruim 1500 kilometer verderop in Jordanië. Het was de detachementscommandant van de F-16-piloten zelf die de formele red card holder was. Dus die persoon zat, ja, die zat niet bovenop dat proces. Die was niet vooraf betrokken. Maar gaf pas aan het einde van die, ja, de hele voorbereiding groen licht. En dat is tot nu toe niet aan de Kamer verteld. Tegen de Kamer is dus gezegd dat het iemand was die in Qatar zat en er bovenop zat. Nou, nu blijkt uit de stukken van de landsadvocaat dat dus niet klopt. En dat die situatie op cruciale punten anders was. Ja. Zou het dan in die rechtszaak dan nog overgaan of niet? Nou ja, ik denk dus dat het in die rechtszaak vooral veel meer gaat over die voorbereiding zelf en wat Nederland had moeten weten. Hè, wat er in die voorbereiding was gebeurd. Of de nabestaanden hier kans maken, dat is denk ik heel moeilijk te zeggen. Kijk, we hebben een andere zaak gehad, een kwestie in Mosul, waarbij ook nabestaanden in gesprek gingen met Defensie over een tegemoetkoming. Daar is uiteindelijk €1 miljoen uitgekeerd door Defensie, ongeveer €1 miljoen. En dat was omdat het echt een misser was. Hè. Dus er waren bommen gegooid wat echt op de verkeerde gebouwen waren. Ze dachten dat het een hoofdkwartier was, maar dat bleek uiteindelijk gewoon woonhuizen te zijn. Ja, dat is hier niet het geval. Hè, het doel was goed, het was een legitiem doel. IS is hiermee schade toegebracht. Alleen de schade, de impact, de nevenschade was veel groter dan gedacht. Dus ja, uiteindelijk zal moeten blijken wat de rechter daarvan vindt. Of uiteindelijk dus nabestaanden recht hebben op compensatie en of die aanval dus rechtmatig was of niet. Dankjewel. Verslaggever Ben Meijnersma. D66 en SP willen de rente op studieleningen naar 0% in ruil voor duurdere bloemen. Ja. Daarover schrijft het AD. Ga eens even uitleggen. Een combinatie die je niet snel zou verwachten. Komend jaar stijgt de rente op studieleningen van 0,46 naar 2,56%. De inmiddels veelbesproken pechgeneratie met studieschuld moet daardoor duizenden euro's meer betalen. D66 en SP willen daar volgens het AD dus een stokje voor steken. De rente op studieleningen zou op 0% worden gezet, maar dat moet op een of andere manier betaald worden. En beide partijen hebben bedacht dat de btw op bloemen dan omhoog moet. Die staat al sinds 1975 op 9%. En dat zou dan 21% moeten worden. Ik snap het verband ook niet helemaal, behalve dat je een bloemetje krijgt als je afgestudeerd bent. Maar ik denk dat ze gewoon ergens geld hebben gezocht, zoals dat natuurlijk moet als je een plan hebt. Ja, precies. Ze hebben gewoon gekeken waarmee kunnen we dat bedrag ophoesten. Ja, ik denk dat de bloemisten daar wel wat minder blij mee zijn. En er is ook nog de vraag of hier een kamermeerderheid voor te vinden is. Nederland kent nu bijna 200 wijnboeren, ruim 40% meer dan 5 jaar geleden. Daarover schrijft nu.nl. Vooral in Limburg en Gelderland zitten veel wijnboeren, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Limburg is traditioneel een geschikte wijnregio dankzij de zuidelijke ligging en de hellingen, zegt de Vereniging voor Wijnboeren tegen nu.nl. En de Achterhoek is ook licht glooiend, wat voordelig is. Vandaar dus Limburg en Gelderland bovenaan. Maar in alle provincies steeg het aantal wijnboeren de afgelopen 5 jaar, behalve in Groningen. De Stichting Tegen Zinloos Geweld, bekend van de Lieve Heersbeestjes tegels, bestaat 26 jaar. En daar werd volgens Hart van Nederland bij stilgestaan door een tegel te leggen voor het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. De stichting begon toen in 1997. Meinder Tjoeker werd doodgetrapt tijdens een dronken vechtpartij, vertelt de oprichter. Er werd toen een stille tocht gehouden en er stond volgens mij burgemeester Apotheker achter katheder. En die zei van dat mag nooit meer gebeuren en nou ja, de bekende woorden. En toen dacht ik bij mezelf, oké, maar wat gaan we dan morgen doen? En zo begon hij de dag erop dus ongeveer de stichting. De ontwerper van de tegel was ook bij dat jubileum gisteren, al zegt ze bij Hart van Nederland dat het eigenlijk verschrikkelijk is dat die stichting er nog steeds is. Het is best wel emotioneel dat je al zo lang bezig bent en dat er nog steeds zinloos geweld plaatsvindt. En Omroep Zeeland komt met een onverwachte conclusie uit een onderzoek over voorzieningen in de buurt. Mensen op het platteland zijn bijna net zo tevreden over voorzieningen als mensen in de stad, staat in een proefschrift van een transportgeograaf. 12% van mensen op het platteland ervaart problemen met het bereiken van voorzieningen als supermarkt of zwembad. In steden is dat 8%. Ja, dus eigenlijk een relatief klein verschil van 4%. Terwijl het aantal voorzieningen in de stad toch echt vele malen hoger ligt. Een van de verklaringen, plattelandsbewoners stellen minder hoge eisen aan voorzieningen, want zij vinden rust en ruimte gewoon belangrijker. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat 10 kilometer file tussen Hoorn en Purmerend Noord. Na een ongeluk met 2 auto's, 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is waarschijnlijk nog een kwartier dicht. Van de Dire Straits. Het is 6 minuten voor 7. De belasting op frisdrank die komend jaar omhoog gaat met 17 cent per liter... geldt ook voor melkvervangers zoals havermelk. Oneerlijk vindt de 22-jarige studenten Misty Mason. En daarom is een petitie gestart om die limonadetax tegen te gaan. Misty Mason, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je gaat die petitie vandaag aanbieden aan de Tweede Kamer. Hoeveel mensen hebben hem ondertekend? Dat klopt. Inmiddels hebben meer dan 40.000 mensen de petitie ondertekend. Om exact te zijn, zijn dat 40.511 inmiddels. Echt de laatste klik om de laatste stand even op te halen? Ja, dat klopt, ja. Ja, daar ben ik super blij mee. Dat het zo'n enorme boost heeft gekregen de laatste week. Ja, want die tax, waar zit hem het in? Dat die voor havermelk ook 17 cent is... tegelijk met de limonadetax, zoals het genoemd wordt. Je bedoelt de reden waarom deze petitie is gestart? Ja, nou, dat klopt inderdaad. Omdat alternatieven voor melk, die vallen onder de limonadetax, inderdaad. Maar producten zoals chocolademelk of koemelk, die worden hiervan die zijn hier exclusief van. Dus die worden hier niet onder getrokken. En mij zit het er meer in dat bijvoorbeeld producten zoals chocolademelk, die bevatten wel extra suiker ook. En plantaardige alternatief voor melk, dat is echt een alternatief. En dat bevat minder of voornamelijk natuurlijke suikers. En terwijl de overheid, die heeft deze limonadetax gestart om gezonde keuzes te stimuleren. En ik vind dat een alternatief voor melk echt een alternatief voor iemand is. En bijvoorbeeld producten zoals chocolademelk niet. En dat daarom de overheid deze limonadetax of moet stoppen of gelijk moet trekken aan koemelk en chocolademelk. Ja, je vindt het gewoon eigenlijk een beetje een rare regel nu. Ja, en ook oneerlijk vooral. Ja, voor mensen die bijvoorbeeld lactose-intolerantie hebben. Omdat dit is echt voor een alternatief en het is al een duur product. Dus waarom het nog meer verhogen door de belasting, limonadetax, verhogen? Ja. Überhaupt... Ja. Nou zegt de staatssecretaris van de Volksgezondheid van Ooyen, ja, dit zijn relatief nieuwe producten en die hebben nog geen aparte categorie in het belastingssysteem. En dat het daardoor komt. Wat vind je daarvan? Klopt, dat heb ik ook gelezen. En nou, kort gezegd, denk ik ook door hoe lang deze producten al bestaan, maar ook door het gebruik, de hoeveelheid dat dit product wordt gebruikt in dagelijks leven, denk ik nou. Als dit zo'n probleem is, zet er dan een label op of een categorie. En dat zou vast tijd kosten, maar zet je er in ieder geval voor in. Want dan kan je dat onder een bepaalde categorie zetten en daar ook een belastingregel of bepaalde tax voor plaatsen of opplaatsen. Stel die tax gaat wel door, zouden ze dan minder havermelk om gaan drinken? Ik denk dat ik zelf als student in het algemeen het wel minder zou aanschaffen, omdat het natuurlijk vrij prijzig is en je door vaste last en andere kosten ook keuzes moet maken. En ik denk dat het voor de algemene consument ook gaat gelden. Want we staan natuurlijk een havermelk-elite, maar er zijn ook heel veel mensen die daar niet onder vallen, die het ook drinken, maar die ook keuzes moeten maken of ze het wel of niet kunnen aanschaffen door de prijs. Nou ja, je zegt het al zelf, die havermelk-elite, hè? Dat is een soort scheldwoord geworden. De havermelk-cappuccino-drinkende elite in de Amsterdam-Zuid, zou ik maar zeggen. Denk je dat dat meespeelt in de onwil om het aan te pakken? Dat ze daarom denken van, ja, laat maar, we laten gewoon onder die limonadetax vallen? Nou, ik denk dat het wel meespeelt, ja, omdat het natuurlijk een algemeen beeld is over de gebruikers van het product. Dus ik denk dat het natuurlijk wel een rol speelt. Terwijl ik denk dat als politiek, als overheid, moet je ook verder dan wat kijken. Ja. Maar ik denk zeker dat dat meespeelt, ja. Het voelt dus heel oneerlijk. Tegelijkertijd denk ik 17 cent voor extra voor een liter. Is dat nou echt zo onoverkomelijk? Ja, dat is een goede vraag. Het klinkt natuurlijk niet zoveel, maar als je elke dag op jouw lijstje of een paar keer in de week erbovenop krijgt, dan is dat toch voor bepaalde mensen de grens of de reden waarom ze het toch niet halen. Omdat niet iedereen heeft het geld of het zo breed om elke keer de keuze te kunnen maken van 17 cent extra, dat kan ik er prima bij hebben. Dus ik denk het wel, ja. Ja. Ja, ik vind persoonlijk van wel. Ook als, ja, wat ik ook weet hoe het is om op geld te moeten letten als student. En al helemaal als je dat in het dagelijks leven ook moet, dan snap ik wel dat dat een keuze. Ja, buiten dat het dus inderdaad heel oneerlijk voelt. Nou, succes met die petitie, Misty Mason. Dankjewel. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Bij Albert Heijn kun je nu kiezen uit 15 nieuwe verspakketten uit de internationale keuken. Zo zet je makkelijk een verrassend gerecht op tafel en maak je van je gewone avond een wereldavond. Wat dacht je van Mexicaanse fajitas? Nu met 25% korting. Smakelijk! NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Opnieuw zijn gisteravond twee gijzelaars vrijgelaten door Hamas. En volgens de ombudsman wordt er door de overheid veel over gedupeerden gesproken, maar niet met ze. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Instanties die burgers en ondernemers moeten helpen als ze zijn gedupeerd door de overheid praten bijna nooit direct met de slachtoffers, concludeert de ombudsman Reinier van Zutphen in een rapport. Daardoor weten instanties nauwelijks wat de behoeftes van slachtoffers zijn. Als de overheid mensen heeft benadeeld, zoals bijvoorbeeld de toeslagenouders of huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen, kan een hersteltraject worden gestart. De ombudsman onderzocht 10 van deze procedures en is zeer kritisch. Hij pleit ervoor om gesprekken met gedupeerden juist centraal te stellen. Het lijkt goed te gaan met de twee gisteren door Hamas vrijgelaten gijzelaars. Een verpleegkundige zegt dat ze inmiddels hun families weer hebben gezien. De vrouwen van 79 en 85 jaar vertrokken gisteravond onder begeleiding van het Rode Kruis uit de Gazastrook en werden daarna met een helikopter naar Tel Aviv gebracht. Egypte en Qatar zouden hebben bemiddeld bij de vrijlating. Volgens Israëlische media zijn de onderhandelingen over de vrijlating van zo'n 50 andere gegijzelden vergevorderd. Hamas ontkent dat. De Voedsel- en Warenautoriteit is een groot onderzoek begonnen naar knutten, de mugjes die het blauwtongvirus kunnen verspreiden onder koeien en schapen. Duizenden schapen in Nederland gaan er dagelijks aan dood. Voor het onderzoek worden in boerderijen vallen opgehangen om de muggen te vangen. De onderzoekers willen achterhalen welke van de tientallen soorten knutten het blauwtongvirus het meest verspreiden. Het onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit gaat zeker tot het voorjaar duren. De Oekraïense Veiligheidsdienst, SBU, zit achter tientallen aanslagen en liquidaties in Rusland, schrijft de Washington Post. De dienst zou verantwoordelijk zijn voor de droneaanslag op het dak van het Kremlin. Ook zou de SBU achter de twee aanslagen op de Krimbrug zitten en achter de bomaanslag in Moskou, waarbij de dochter van politiek denker Alexander Dugin omkwam. Volgens de krant heeft de SBU nauwe banden met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. De Sonja Barend Award voor beste tv-interview is gewonnen door Eva Jinek. Ze kreeg de prijs voor haar interview met Camille van Gestel, een van de partners van Siewert van Linde in de omstreden mondkapjesdeal. De jury noemt Jinek op haar best tijdens dit interview. Met haar vragen zette ze van Gestel volgens de juryleden genadeloos klem. Eva Jinek won de Sonja Barend Award in 2018 ook al, toen voor een interview met denkpoliticus Farid Azarkan. Het weer vanochtend begint grotendeels grijs, maar wel droog. Later trekt de regen van zuid naar noord over het land, bij maximaal 13 of 14 graden. Morgen grotendeels bewolkt, vooral in het binnenland dan nog wat regen, en maximaal 15 graden. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staan zo'n 35 files, er zijn weinig verrassingen. Ja, op de A2 Den Bosch richting Utrecht een file bij Knoop het Oude Rijn van 7 kilometer. Door een ongeluk een kwartier vertraging. De linker rijstrook is afgesloten. 20 minuten vertraging nog op de A7. Den Oever richting Zaanstad tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord. 9 kilometer file, de weg is weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam. Door een ongeluk bij Knoop het Klaverpolder een kwartier vertraging. En daar is de weg ook weer vrij. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Deze week bij HEMA. Tolle doordraaiprijzen. Alle Temptec panties, 1 plus 1 gratis. En alle nagellak, 1 plus 1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of shop op HEMA.nl. Want op is op. Hey, boek. Nu 15 maanden gratis. Wil jij ook scherp zien? Op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. De twee gijzelaars die zijn vrijgelaten door Hamas zijn aangekomen in Tel Aviv. Het Internationale Rode Kruis zegt dat Rode Kruismedewerkers hen de Gazastrook uit hebben begeleid. Correspondent Nasra Habib Allah. Nasra, wat weet jij nu over deze vrouwen? Nou, het gaat om twee oudere vrouwen van 79 en 85 jaar oud. En zij woonden alle twee in een kibbutz vlakbij de Gaza, vlakbij de grens met Gaza. En waarom ze zijn vrijgelaten, dat weten we niet. Maar dat kan wellicht iets te maken hebben met hun gezondheid. Ze zouden allebei medicatie slikken. En die hebben ze natuurlijk de afgelopen dagen niet gehad. Dus ze zijn gisteravond ook meteen bij aankomst naar het ziekenhuis gebracht. Om te checken hoe het met ze gaat. En dat lijkt nu dus allemaal in orde. Hun mannen die zitten overigens nog wel steeds vast in de Gazastrook. Ja, dit zijn dus opnieuw twee mensen die vrijgelaten zijn. In totaal nu vier. Gisteravond waren de berichten over een groep van 50 gijzelaars die misschien wel vrijgelaten zouden worden. Is daar meer over bekend? Nee, eigenlijk niet. Het is een beetje een apart verhaal. Want gisteravond ging inderdaad in Israëlische media dat verhaal rond dat die onderhandelingen daarover in een ver stadium al zouden zijn. En dat in ruil voor die groep gijzelaars dan brandstof Gaza in zou mogen. Want brandstof, dat is iets wat Israël nog steeds tegenhoudt, wat niet ingevoerd mag worden. Maar volgens Israëlische bronnen zou Israël hebben gezegd dat er uitsluitend brandstof naar binnen mag als alle gijzelaars worden vrijgelaten. En Hamas die ontkent nu dat er überhaupt vergevorderde onderhandelingen waren. Dus ja, als die verhalen wel kloppen, dan lijkt het er in ieder geval op dat die onderhandelingen daarover geklapt zijn. En intussen wordt er nog steeds gevochten, hè, in die Gazastrook, ook bombardementen. Hoe is de afgelopen nacht gegaan? Ja, ook vannacht zijn er weer Israëlische bombardementen uitgevoerd in Gaza. Eigenlijk door de hele Gazastrook heen. Dus zowel in het noorden, waar Israël mensen had opgeroepen om te evacueren naar het zuiden. Maar ook in het zuiden wordt er gebombardeerd. Volgens berichten van de nieuwszender Al Jazeera zijn er door heel Gaza heen sinds gisteravond zeker 110 mensen bij bombardementen om het leven gekomen. Nu heeft het Witte Huis gezegd, dit is niet het moment voor een wapenstilstand. Wat bedoelen ze daarmee? Nou ja, volgens de VS is dit niet het moment omdat Israël, zeggen zij, nog stappen heeft te zetten als ze achter dat leiderschap van Hamas aan willen. En als ze nu met een wapenstilstand zouden komen, dan zou dat wellicht lastiger zijn om die doelen te bereiken. En Biden heeft eerder ook al gezegd dat er pas over een wapenstilstand gesproken kan worden als alle gijzelaars worden vrijgelaten door Hamas. Europese leiders en de VN die staan daar toch iets anders in. Kijk, een staakt het vuren, dat ligt gevoelig om dat van Israël te vragen, omdat Israël dat kan opvatten als een gebrek aan steun. Maar wat je wel hoort is dat men Israël vraagt vanuit Europa dan om humanitaire gevechtspauzes. Dus om tijdens die pauzes in ieder geval op een veilige manier humanitaire steun aan de Gazanen te kunnen bieden. Ook premier Rutte, die hier gisteren op bezoek was, heeft het ook over dat soort gevechtspauzes gehad. Maar ja, het is afwachten wat Israël daarmee doet en of die pauzes er ook daadwerkelijk komen. Ja, want er komt wel noodhulp de grens over, maar dat zijn iedere keer tussen de 10 en de 20 vrachtwagens. Dus dat is veel te weinig. ja, dat is echt een druppel op een gloeiende plaat. De tekorten zijn enorm. En met wat er nu de Gaza-strook binnen is gekomen, wordt dat absoluut niet opgelost. En dat heeft Biden zelf ook wel gezegd. Dat hij ook vindt dat er eigenlijk een constante stroom van noodhulp nodig is om de Gazanen echt te kunnen helpen. Maar ja, constant, als er dan zo'n konvooi binnenkomt, daar zijn strikte afspraken over gemaakt met Israël, dat het om een beperkt aantal trucks gaat. En dat is ook omdat Israël de controle wil houden over wat er de Gazastrook binnenkomt, omdat ze niet willen dat er hulp in handen van Hamas komt. Dus ja, vanwege die strikte voorwaarden is die constante stroom met hulp er gewoon nog steeds niet. En ja, zijn de tekorten dus nog steeds heel erg groot. Dankjewel, correspondent Nasra Habibala. De overheid heeft te weinig oog voor gedupeerde burgers en ondernemers bij het herstellen van grote fouten. En daarbij maakt de overheid zelden gebruik van beschikbare kennis en ervaring uit eerdere hersteltrajecten. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn rapport Herstel bieden, een vak apart. Er zijn 10 hersteltrajecten onderzocht, waaronder de gaswinning in Groningen, het toeslagenschandaal, de overstromingen in Zuid-Limburg, de Q-koortspatiënten en het gebruik van Chrome 6. Nationaal Ombudsman Renier van Zutphen, goedemorgen. Goedemorgen. Zag u veel overeenkomsten bij die trajecten die u onderzocht heeft? Ja, eigenlijk gaat het in al die trajecten over het overslaan van de burger bij de start van het herstel. Dus in al die situaties, in al die 10 grote hersteltrajecten hebben we gezien dat er heel snel werd gestart met het herstel na de ramp. En er werd gevraagd aan de burgers, en werd vergeten te vragen aan de burgers, wat heb je nodig, hoe zullen we het aanpakken? Dus die vraag overslaan, dat is eigenlijk de rode draad door al die 10 hersteloperaties heen. Dus dat is een les die geleerd kan worden. Ja. Nou heeft u zelf ook wel een rol gehad in die afwikkeling. Welke rol was dat? Nou ja, we hebben in 5 van die 10 trajecten die we onderzocht hebben, hebben wij zelf, zoals bij toeslagen en de watersnood, hebben wij op basis van wat burgers ons vertelden en eigen onderzoek ook meegekeken naar het herstel. En ik denk dat als ik dan naar mezelf kijk, mijn eigen organisatie en wat wij hebben gemaakt, dat wij ook de les moeten trekken, de burger erbij betrekken, de vraag stellen wat heb je nodig en op die manier kijken naar die hersteltrajecten, zodat er door de overheid geleerd kan worden. Dat is mijn les uit deze 10. Dus zelfs u sloeg de burger over, begrijp ik dat? Nou, ik zou zeggen bijna. Hè? Gelukkig, omdat mensen bij ons komen, nemen we dat natuurlijk serieus. Ja. Maar wij zagen dat die vraag van wat heb je nodig, hè, die mag je dus niet overslaan. Dus wij kunnen dat ook veel beter vertellen aan die overheden als ze aan de slag gaan. Dus ik moet nog duidelijker zijn in mijn aanbevelingen. Ik moet nog duidelijker zijn bij het volgen van die hersteloperaties in het belang van de burgers. Ja. Dat is dus ook een les die de overheid zou moeten trekken. Zijn er dan stappen te formuleren die ze moeten zetten? Ja, bij die vraag wat heb je nodig, daar moeten de mensen zelf echt bij betrokken worden. En ik denk dat er geleerd kan worden van al die hebben we zijn begonnen met de vuurwerkramp in de vorige eeuw nog. Dus ergens zijn er lessen te trekken door de overheid en te leren van die grote hersteloperatie. Dat gebeurt te weinig. Laten we die kennis verzamelen en openmaken en beschikbaar maken. En vooral de mensen zelf die hebben meegemaakt erbij betrekken, want zij weten het beste wat er nodig is. Ja. Als dat gebeurt, zijn we al een stap verder. Dus blijkbaar gaat de overheid iedere keer een systeem uit de kast trekken waar ze het altijd in doen, hè, zoals ze het altijd doen. Is dat wel te veranderen? Nou ja, dat hoop je natuurlijk wel. Dat is wel wat ik met het rapport wil. Hè. We zien inderdaad dat met de systemen die de problemen veroorzaakt hebben, denk aan toeslagen, de systemen worden opgelost. Althans, dat probeert men. Dat lukt dus niet goed. Laten we die les nou trekken. Het moet op een andere manier. Vraag aan de mensen wat er nodig is. Leer van elkaar. Als er wordt geleerd, is het meestal toeval. Dan ken je iemand die het een keer heeft meegemaakt. En dat zou veel beter georganiseerd kunnen worden. Nou, wat je ook iedere keer in die hersteltrajecten hoort is, we zijn er echt mee bezig. We willen het zorgvuldig doen. En dat kost tijd. En dat blijkt dan heel veel tijd te kosten. Ja, dat kost dan heel veel tijd. Daardoor zijn de burgers op achterstand en krijgen ze niet wat ze eigenlijk nodig hebben. Het kost uiteindelijk ook heel veel geld. En je ziet dat vooral dan controle en ook wel een beetje argwaan en zelfs een beetje, dan gaan mensen waarschijnlijk frauderen in zo'n hersteloperatie, dat de achtergrond is. Dus in die uitvoering moet meer ruimte komen. Controle is natuurlijk nodig, maar er moet ook vooral vaart gemaakt worden. samen met de mensen om wie het gaat. Is dat dan toch weer waar we het met u natuurlijk vaak over hebben gehad? Dat wantrouwen van de overheid wat daar een te grote rol speelt? Maar ja, het lijkt erop dat ze zelfs in zo'n hersteloperatie, na een grote ramp of na zo'n groot schandaal, dat er dan toch een soort van eerste reactie is van mensen gaan misschien wel misbruik maken, dus we moeten het heel precies en heel veel controle is nodig. Als we met de mensen praten, 98% van degenen die zich melden in dat soort grote hersteloperaties zijn daadwerkelijk gedupeerd en wachten heel lang voordat de overheid ze helpt. Wat gaat u nu doen om te voorkomen dat ook dit rapport dan toch weer ergens in een la verdwijnt in Den Haag? Ja, ik haal het uit al die lades waar het in zou kunnen gaan, daar haal ik het weer uit. Ik heb me voorgenomen om ervoor te zorgen over een half jaar ik weer eens even ga praten met al die mensen, vooral in de uitvoering. Wat hebben we daarvan opgestoken? Wordt die kennis nu wel gedeeld? Is het toegankelijk? En komt de burger op nummer 1 en wordt die niet meer overgeslagen? Dat is eigenlijk wat ik wil gaan doen. Onder andere, zoals we begonnen met dit gesprek, door zelf scherp te zijn, worden de aanbevelingen goed uitgevoerd. Ik heb geleerd dat we wel verstandige dingen vaak zeggen, dat het moeilijk is om dat dan uit te voeren. Althans, het wordt niet snel gedaan. En daar zal ik zelf scherper op zijn. Ja, u gaat nu iedere keer vragen, hebben jullie de mensen erbij betrokken? Ja, en hoe ver ben je? En wat zeggen die mensen? Precies, hè? Dus als je die burgers overslaat, ook in die kennisnetwerken die wij graag zouden willen zien. Als je dat overslaat, dan gaat het gewoon niet goed. En we zien ook de voorbeelden waar het wel goed ging. Ook in het rapport dat ik vandaag naar buiten bracht. Welk voorbeeld is dat, waar het wel goed ging? Ik vind bijvoorbeeld heel ver terug de vuurwerkramp. Zijn de mensen die daar het slachtoffer zijn geworden heel persoonlijk benaderd. En heel concreet vandaag, ik ga straks naar Geulen met dit rapport. Om te spreken met hoe het daar in de 3 rampgemeentes van de watersnood is gegaan. En ook daar zie je, als een gemeente 1-op-1 met zijn inwoners aan de tafel gaat zitten en vragen, wat zullen we doen, hoe pakken we het aan, wat heb je nodig, dan worden de resultaten geboekt. Dus de goede voorbeelden zijn er ook. Dank u wel, Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen sprak met burgemeester Margot Mulder van Bergen op Zoom. In haar gemeente ontsnapten in ruim een week tijd 2 gewelddadige tbs'ers uit een GGZ-instelling in Halsteren. Eentje doodde een vrouw van 75 en de ander werd na een lange achtervolging neergeschoten door de politie. Je vraagt je dan wel af hoe is het mogelijk in ruim een week tijd zulke heftige gebeurtenissen dat... Ja, dat gaat eigenlijk elke verwachting wel te boven. Niet natuurlijk alleen van mij, maar vooral ook van de mensen die er wonen. En ook van de mensen van de GGZ. Maar kijk, natuurlijk roepen dit soort gebeurtenissen ook allerlei vragen op die zeker de komende weken die ik graag beantwoord wil zien. Mulder was, voordat ze burgemeester was, klinisch psycholoog. Maar daar had ze niet direct voordeel van, zegt ze. Nee, het is juist belangrijk om als burgemeester niet in de rol van klinisch psycholoog te stappen. Het enige is dat ik misschien iets meer dan gemiddeld snap dat mensen verschillend kunnen reageren op hele ernstige gebeurtenissen. Maar goed, het is juist van belang om wel mijn rol als burgemeester op me te nemen. Niet in mijn vorige functies. Bij Umberto was misdaadjournalist Mick van Wely. Het OM is nog steeds op zoek naar Bradley Dorder en looft een beloning uit van €25.000 voor de tip die leidt tot de aanhouding. Dorder wordt verdacht van een schietpartij waarbij een psychiater om het leven kwam. Afgelopen vrijdag zou hij in Zutphen ook een man hebben neergestoken. Volgens Van Wely is Dorder een bekende van het OM. Hij zat dit voorjaar vast voor een nog niet eens zo'n heel zwaar delict, maar wegens het bedreigen van iemand met een mes. Alleen het rare is dat in afwachting van zijn rechtszaak mocht hij gaan. Dus de rechters zagen eigenlijk geen gevaar, terwijl hij een fors strafblad had, met ook veel geweldsdelicten. Maar ze dachten van het is eigenlijk geen gevaar, dus we kunnen hem laten gaan achter van zijn rechtszaak. En vervolgens is hij dus kwam hij in beeld voor de moord op een psychiater thuis en een man in Zutphen. En nu is hij spoorloos. Dus nog steeds voortvluchtig en de tijd begint te dringen om hem te vinden, zei Van Wely. Katten en nauw maken rare sprongen. Kijk, er komt een moment dat je middelen op zijn. Je kunt niet gewoon overal gaan pinden, want het beter traceren. Dus je moet bijvoorbeeld een overval plegen om geld te komen. Een auto stelen. Het kan ook zijn dat hij ergens een ruitje in tikt, maar het kan ook anders gaan. Dus hoe langer hij op de vlucht is, hoe benarder zijn positie wordt en hoe groter het gevaar is. Dus ik denk dat het gevaar wel zeer zeker is. En dat was gisteravond op Radio en TV. In Spanje zijn politie en brandweer met elkaar op de vuist gegaan. Dat meldt de krant El País. Meer dan 200 brandweerlieden uit parken in de Spaanse regio Galicië voeren al sinds juni vorig jaar actie voor betere arbeidsomstandigheden. En gisteren sloeg de vlam in de pan. Volgens El País gooiden actievoerders verf op de gevel van een provinciaal gebouw. Er werden autobanden in brand gestoken. En daarna gingen de Spaanse brandweerlieden dus op de vuist met de oproerpolitie. Een politievakbond spreekt schande van de brandweeractie en zegt dat mensen die normaal gesproken blussen nu vlammenwerpers bij zich hadden. Japan en China hebben het 45-jarig jubileum van de vriendschapsverklaring tussen beide landen gevierd. Daarover schrijft de Japan Times. Premier Kishida zei tijdens een ceremonie in Tokio dat een constructieve en stabiele relatie tussen Japan en China belangrijk is. De Japan Times constateert wel dat de verhoudingen tussen beide landen flink verzuurd zijn. Er zijn Japanse zorgen over de Chinese militaire en economische invloed in de regio. En China is de laatste maanden boos over het lozen van afvalwater in zee uit de kerncentrale van Fukushima. De oppositie in Venezuela wil de presidentsverkiezingen ingaan met Maria Machado, meldt persbureau Reuters. Die kreeg 93% van de stemmen in voorverkiezingen. De huidige president Maduro heeft beloofd dat er volgend jaar eerlijke verkiezingen worden gehouden. Maar, constateert Reuters, vooralsnog is die oppositiekandidaat Machado nog uitgesloten van het bekleden van een politieke functie, omdat ze eerder Amerikaanse sancties tegen de regering van Maduro heeft gesteund. De Verenigde Staten hebben vanwege de belofte van eerlijke verkiezingen inmiddels oliesancties tegen Venezuela ingetrokken, maar waarschuwen wel dat de oppositie dan volgend jaar in vrijheid mee moet kunnen doen. En een piloot van Alaska Airlines is aangeklaagd voor 83 keer poging tot moord tijdens een vlucht, dat meldt ABC News. Hij vloog als passagier mee op een extra stoel in de cockpit. En een verslaggever van ABC vertelt wat er toen gebeurde. He may have made some kind of comment about I'm not right before lunging for the fire extinguisher controls that would have then killed the engines. Ja, hij zou hebben gezegd dat hij zich niet goed voelde volgens die verslaggever en probeerde vervolgens de brandblussers aan te zetten waardoor motoren uit zouden vallen. En ja, dan zou het vliegtuig natuurlijk neerstorten. De piloot en de co-piloot wisten het te voorkomen, kregen de man de cockpit uit. Hij werd ook overmeesterd door de bemanning en ingerekend. Wat zijn motief was, dat blijft onduidelijk. Verkeersinformatie, Erwin Hart. De meeste files van de 50 die er zijn, staan in het midden des lands op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn 9 kilometer. Door een ongeluk, een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Australië heeft een haat-liefdeverhouding met de kangoeroe. Het dier dat nationale trots symboliseert wordt ook ieder jaar in grote getale afgeschoten. Vandaag op Wereld Kangoeroedag vragen dierenactivisten om aandacht voor de jacht op die unieke dieren, die ook in Nederlandse supermarkten eindigen. Hij is de trots van Australië. Zijn afbeelding staat op vliegtuigen, allerlei Australische producten en ook op het officiële wapen van het land. Absolutely, the kangaroo is Australia. You know, everyone wants to come to Australia to see a kangaroo. Yeah. So, yeah. Iedereen wil naar Australië komen om een kangaroo te zien. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. I don't need to see any kangaroos. Ik zit in de auto met ecoloog Ray Mjatvesh. En we rijden langs boerderijen in de buurt van Bathurst, een stadje op een paar uur ten westen van Sydney. But if you drive around these sort of landscapes where there are supposed to be 25 per square kilometer, generally there's none. Volgens de officiële cijfers zouden hier 25 kangoeroes per vierkante kilometer moeten zijn. Maar ja, als je rondrijdt zie je er meestal niet één. En als we er dan eindelijk één vinden, hij ligt langs de kant van de weg in een plas bloed en is denk ik net aangereden. Toch denken veel Australiërs dat er te veel kangoeroes zijn. Well, on a farm they can become a bit of a pest. Ze worden zelfs een plaag genoemd. So yeah, on a farm they can just cause a bit of havoc to the farmers. Therefore they go out. Ze richten schade aan op boerderijen, eten het gras dat voor het vee is bestemd en ze vernielen hekken. En daarom schieten veel boeren de dieren af. Ieder jaar worden miljoenen kangoeroes afgeschoten. En niet alleen door de boeren, er is ook een professionele kangoeroejacht. All of the science that is being done is focused on them as a pest or a resource. You know, that's what management is about. But nobody's actually. Volgens Ray is er te weinig aandacht voor het beschermen van de dieren. Veel kangoeroeproducten eindigen in Europa, ook in Nederland. Het zit bijvoorbeeld in hondenvoer. En boeren stellen dat het humaner is om ze af te schieten. Dat vertelt Cathy Rankin van de Koepelorganisatie voor Boeren. When we go into drought and there is no water, the last thing you want to see are animals suffering. And so, tijdens periodes van droogte is er te weinig water en voedsel. En dan komen ze om van de dorst en de honger. Dus het is beter om ze af te schieten. Maar volgens Ray is dat een excuus. They're looking for excuses to justify shooting them. And that's one of them. They're pretending to care about the animals' welfare. But ja, ze doen alsof ze het in het belang van de kangoeroe doen, maar ze willen ze eigenlijk gewoon afschieten. We rijden nog kilometers verder langs allerlei boerderijen en we zien inderdaad geen enkele kangoeroe. This is called the kangaroo walk on TripAdvisor. So we definitely should be seeing some kangaroos. And uiteindelijk stoppen we bij een nationaal park waar een speciale kangoeroewandeling is uitgezet. Here we go, look. Eindelijk, daar zitten ze. There's a little group, including a male at the back there. Die daar heeft een kleintje, een Joey heet dat, in de buidel. Ze staan ons intens aan te staren. Waar zouden ze aan denken? They're thinking their kangaroo thoughts. This grassy box woodland was their habitat. 95% of it is gone. So, and until we come to the point where we can be truthful about where they are and how many are left, I think it's a really risky strategy to be supporting the industry, either through use of leathers or consumption. Ja, meer dan 95% van het leefgebied van de kangoeroe is hier verdwenen. Er zijn nu weilanden en boerderijen voor in de plaats gekomen. We moeten eerlijk kijken naar hoeveel er nog over zijn. En tot die tijd is het te riskant om de commerciële industrie te blijven steunen. And we need to figure out ways of living with them and to try and help them. And if we don't acknowledge decline, that's the path to extinction. We zouden moeten leren om met de kangoeroe samen te leven. Want als we niet oppassen, sterft hij in de toekomst uit. Een reportage van correspondent Maaike Weijers. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. Have to stay. Don't have to stay. Douwe Bob. Ster. Nou, als we op vakantie gaan, moet ik de koffers inladen. Ik ben niet anders gewend. Maar ja, Frank houdt liever stil dat hij reuma heeft. Hij wil geen medelijden. Dus nu is hij bang dat ze in de buurt denken. Wat is dat voor vent die haar het zware werk laat doen? Ligt hij echt wakker van? Je kunt steeds minder. En je moet steeds vaker anderen om hulp vragen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Al ruim 140 jaar specialist in vermogensbeheer. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. Aha, runder gehakt, 300 gram, tweede gratis. Unox smaakfavoriet soepen, kuppensoep en goodsnacks, tweede gratis. Amex Pints ijs, ook tweede gratis. Robijn, Ariel en Lenore, ook tweede gratis. En fluffy hamsterproducten zoals sloffen en sokken, af vanaf 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Mensen die zijn gedupeerd door de overheid worden nauwelijks gehoord door de instanties die hersteltrajecten verzorgen, dat zegt de ombudsman. Het geldt bijvoorbeeld voor de toeslagenouders en huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen. De overheid heeft volgens de ombudsman niet genoeg zicht op wat slachtoffers nodig hebben. Israël heeft een vluchtelingenkamp in het noorden van Gaza gebombardeerd. Volgens het leger werd het kamp gebruikt door Hamas. Palestijnse media melden 5 doden. De claim dat het kamp door Hamas werd gebruikt en de berichten over de doden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd. De 2 vrouwen die gisteren werden vrijgelaten door Hamas zijn aangekomen in een ziekenhuis in Tel Aviv. Het lijkt goed met ze te gaan. Een verpleegkundige zegt dat ze inmiddels hun families weer hebben gezien. De vrouwen van 79 en 85 verlieten gisteravond onder begeleiding van het Rode Kruis de Gazastrook. Er is vorig jaar wereldwijd meer bos verdwenen dan het jaar ervoor, zegt een aantal milieuorganisaties, waaronder het Wereld Natuurfonds. Vorig jaar ging er bijna 7 miljoen hectare bos verloren. Dat was 4% meer dan in 2021. En justitie wil dat de man die vorig jaar op de A28 met 300 km per uur met zijn Lamborghini tegen de vangrail knalde, 1,5 jaar niet meer de weg op mag. 6 rijstroken van de snelweg lagen over honderden meters bezaaid met brokstukken. Het OM noemt het bespottelijk dat de man uit Heesbeen in Brabant zo hard reed. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, het wordt een grijze dag. Ja, klopt. Het is bewolkt en hier en daar valt wat motregen. Nou, de komende uren is het op veel plaatsen droog, maar vanmiddag trekt vanuit het zuiden weer een regengebied over het land. Misschien dat in Zuid-Nederland de zon nog eventjes doorbreekt, maar op de meeste plaatsen krijgen we de zon niet of nauwelijks te zien. En het wordt een graad of 13. En blijft het een beetje zo de komende week? Ja, deze week blijft het wisselvallig. Het zal niet altijd regenen, maar er zijn soms ook wel droge dagdelen. Maar elke dag staat ook wel regen op het programma. Temperatuur dagelijks rond een graad of 13. En de wind zit eigenlijk constant in de zuid-zuidwesthoek. Is over het algemeen matig en aan zee soms vrij krachtig. Dankjewel, Johnny. En verkeersinformatie, Erwin de Hart. Met de meeste vertraging zoals altijd door ongelukken. De meeste files staan in het midden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is nog een half uur. Net zoveel als op de A27 Breda richting Gorkum na een ongeluk met 2 auto's bij Werkendam. De linkerrijstrook is dicht, dus 25 minuten. Vertraging vanaf knooppunt Hooipolder. Op de A50 Os richting Arnhem zorgt een ongeluk voor heel veel vertraging tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. 9 kilometer. Meer dan een uur. 3 rijstroken dicht. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Wijchen en knooppunt Ewijk een half uur vertraging door dat ongeluk op de A50. Ster. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Nederlandse musicalsterren zijn succesvol over de hele wereld. In de documentaire Lokaal 205. Een blik op de nieuwe generatie die opgeleid wordt om alle rollen te spelen. Lukt dat wel in een tijd waarin kunstonderwijs onder een vergrootglas ligt? Vanavond in het Uur van de Wolf, 10:30, NTR, NPO 2. Gisteren sprak demissionair premier Rutte in Israël en de Palestijnse gebieden met premier Netanyahu en de president Abbas. En vanavond debatteert de Tweede Kamer met hem over de Europese top van later deze week, die grotendeels in het teken zal staan van die oorlog in Gaza. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat wil de Tweede Kamer van Rutte? Nou, een brede kamermeerderheid steunt nog steeds de lijn van het kabinet dat Nederland Israël moet steunen in de strijd tegen Hamas. Maar er klinkt ook wel een steeds luidere roep om een staakt het vuren in Gaza vanwege de humanitaire situatie daar. D66 en GroenLinks-PvdA die willen dat Rutte daarvoor gaat pleiten in Europa deze week. En dienen ook een voorstel daarvoor in het debat vanavond. Omdat de situatie daar zo slecht is met tekorten aan alles en om verdere escalatie over naar buurlanden te voorkomen. Het kabinet heeft nu al standpunt dat er gevechtspauzes moeten komen, zodat de humanitaire hulp door kan gaan. Maar dat zijn pauzes soms van enkele uren of soms heel plaatselijk. En zo'n staakt het vuren, dat gaat dus verder, is voor langere tijd. Je hoort Kamerleden Kati Piri van de PvdA en Sjoerd Sjoerdsma van D66. Het is essentieel dat Rutte daar oproept tot een staakt het vuren en ervoor zorgt dat dat ook de gezamenlijke Europese positie wordt. Zodat humanitaire hulp Gaza in kan. We zien dat dat echt maar mondjesmaat gebeurt. Als we kijken naar de taferelen in ziekenhuizen waar mensen geopereerd worden zonder licht, zonder elektriciteit, zonder verdoving. Hier moet en nu echt een einde aan komen. Omdat wij hele grote zorgen hebben dat de militaire tegenreactie van Israël nu niet alleen leidt tot een ongelooflijke hoeveelheid onschuldige Palestijnse slachtoffers, duizenden staat de teller inmiddels op, maar ook dat een dergelijke voortzetting van hun militaire acties kan leiden tot een reactie bijvoorbeeld van Hezbollah, waardoor ook Israël in het noorden wordt aangevallen en de veiligheid van Israël zelf onder druk komt te staan. En daarom is zo'n staakt het vuren zo ontzettend belangrijk. Ja, en hiervoor krijgen ze vooral steun aan de linkerkant van de Kamer. Partijen als SP, Volt, Partij voor de Dieren en DENK. En hoe wordt er in het kabinet over gedacht? Nou, dit ligt wel erg gevoelig. Zeker bij het ministerie van Rutte, van Algemene Zaken. Omdat zo'n staakt het vuren door Israël uitgelegd kan worden als een terugtrekken van steun. Want dat betekent ook dat de strijd tegen Hamas enige tijd gestaakt moet worden. Ik tel daarbij op dat vandaag ook de meest invloedrijke bondgenoot van Israël, Amerika, liet weten dat dit niet het moment is voor zo'n wapenstilstand. Ja, dat maakt het eigenlijk heel lastig voor het kabinet om dit uit te dragen. En dus blijft het voorlopig bij humanitaire gevechtspauzes waar het kabinet toe oproept. En dat geluid hoor je ook bij de partij van Rutte, de VVD in de Tweede Kamer. Ruben Brekelmans van die partij, die vindt dat Israël Hamas moet kunnen blijven aanvallen. En dat kan dus niet met zo'n staakt het vuren. Wel een gevechtspauze om gevechtspauzes om humanitaire goederen toe te laten. Enkele uren of dagen of wat daarvoor nodig is. Kan ook in delen van Gaza, hoeft niet per se in heel Gaza te zijn. Maar om nu te zeggen een breed staakt het vuren, dat gaat te ver, want dan ontneem je eigenlijk Israël het recht om zichzelf te verdedigen door middel van het raken van Hamas. Nou, en hiermee is de kans klein dat de meerderheid van de Tweede Kamer zich achter dit plan gaat scharen. Nou, is dat kabinetsstandpunt wel de afgelopen weken verschoven? Als je gaat kijken hoe het in het begin de woorden waren en nu. Wat hoor je daarover in kabinetskringen? Ja, daarover hoorden we gisteren dat er in die eerste week na de aanslagen van Hamas wel wat spanning was binnen het kabinet over die blinde steun voor Israël. Er zitten ook bewindspersonen van partijen in die best verschillend kijken naar dit conflict. Een partij als D66 kijkt echt anders dan de ChristenUnie of de VVD. Nou, inmiddels is er wel meer oog voor de humanitaire gevolgen. Dat hoor je ook terug in de statements die Rutte aflegt. En ze zeggen nu eigenlijk, je kan Israël niet carte blanche geven met hun militaire overwicht. Ze hebben zich aan het oorlogsrecht te houden, hoor je nu rond het kabinet. En die spanning is daarmee ook wel weg, hoor je binnen het kabinet. En als het gaat over de Nederlanders die in Gaza vastzitten, gaat het kabinet daar meer voor doen? Kunnen ze meer doen? Nou, die druk is in ieder geval wel toegenomen. Zeker door wat er afgelopen dagen gebeurd is. Een Nederlandse vrouw die is omgekomen in de oorlog in Gaza. Een Nederlands staatsburger dus. Demissionair premier Rutte heeft daar gisteren ook over gesproken met premier Netanyahu en gevraagd om meer duidelijkheid over wat daar gebeurd is. Nou, vanavond zal de Tweede Kamer in het debat ook vragen om een onderzoek over wat daar gebeurd is. Volgens Rutte is dat ingewikkeld, omdat er een oorlogssituatie is, zei hij daar gisteren over. Maar er zitten tenminste nog 22 Nederlandse staatsburgers in Gaza. En die eruit krijgen is iets wat de Kamer ook zeker van Rutte zal gaan vragen. En hij heeft erover ook ongetwijfeld gesproken met Netanyahu. Dus wellicht horen we vandaag iets meer over wat het kabinet kan doen of gaat doen voor die mensen in Gaza. Later vanmorgen zit het kabinet ook nog in de Veiligheidsraad bij elkaar. En zal dit ook zeker een van de prioriteiten zijn. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via het NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Er is een grote uittocht van hoogopgeleid zorgpersoneel op het Afrikaanse continent. Artsen, verplegers en ook andere zorgverleners die worden en masse geworven door westerse landen. En dat levert problemen op in de zorgsector daar. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, waarom vertrekken ze? Nou, ten eerste toch ook wel om het salaris. Vaak kunnen ze veel meer verdienen in het buitenland. Maar steeds meer horen we ook dat ze vertrekken, omdat ze gewoon zeggen van ja, de situatie in ons eigen land is onwerkbaar. Slechte faciliteiten, te weinig medicijnen, stroomuitval. Er wordt onvoldoende in de zorg geïnvesteerd. Dat leidt natuurlijk tot heel veel stress bij artsen. Een collega, een Nigeriaanse journalist, verwoordde het wel mooi. Die zei, de beslissing die artsen hier moeten nemen is, kijken we toe terwijl mensen sterven of gaan we goed betaald levens redden in het Westen? Nou ja, en dat, hè, die keuze, die maken dus steeds meer artsen dat ze dan toch vertrekken. Hoe groot is dan het probleem wat in Afrika vervolgens ontstaat? Ja, heel groot. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een rode lijst van landen waar te weinig artsen zijn. Dat is een wereldwijde lijst. Maar als je kijkt, dan zijn van de 55 landen die erop staan, daarvan liggen 40 op het Afrikaanse continent. Nigeria, die noemde ik al even, die is bijna de helft van zijn artsen verloren. Ghana is een ander land. Daar vertrekken ook veel verpleegsters. Dan hebben we het over 500 verpleegsters per maand. Dat is dus allemaal meer West-Afrika, maar ook bijvoorbeeld in Zuidelijke Afrika. In Zimbabwe zien we hetzelfde. En ja, een andere reden is ook wel, en dat zien we ook heel erg in Zimbabwe, is dat artsen helemaal niet meer betaald krijgen of dat ze maandenlang op hun salaris moeten wachten. Dus ja, als dan het Westen aanklopt, dan is dat wel heel aanlokkelijk. Maar met grote gevolgen natuurlijk thuis, want daar zijn dan nog steeds minder medische zorgverleners. Ja, en waar gaan ze vooral naartoe? Naar welke landen? Ja, we zien toch ook heel veel dat ze naar het Verenigd Koninkrijk gaan, de Verenigde Staten, steeds ook meer Australië en Canada. En we zien steeds meer dat er ook gerekruteerd wordt uit bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Ze zeggen, wij hebben die mensen hier nodig. En dat is ook wel een beetje de zorg, want het is natuurlijk niet nieuw dat artsen en verpleegsters vertrekken naar westerse landen. We zien wel dat het toeneemt sinds de coronapandemie. En de angst is dat het alleen maar verder gaat toenemen, omdat het Westen natuurlijk met grote vergrijzing te maken heeft. Dat de gevolgen thuis dan alleen nog maar groter worden. Maar kunnen Afrikaanse landen er wel iets tegen doen? Kunnen ze iets doen om ze wel in hun eigen land te houden? Ja, dat is heel erg lastig. Het lag een idee in Nigeria om ze 5 jaar te verplichten in Nigeria te blijven en dat ze daarna pas hun medische vergunning krijgen. Nou, dat heeft natuurlijk heel erg veel weerstand van de artsen. Die zeggen ook, verbeter gewoon de situatie hier. Het is niet dat we echt weg willen uit ons land, weg willen ook bij onze familie. Maar ja, we moeten wel kunnen werken. Dus zij hameren natuurlijk op om dan gewoon die situatie in die ziekenhuizen beter te maken. Verder is er dus die rode lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zeggen dus tegen landen van, nou, als een land op de rode lijst staat, ga alsjeblieft daar niet werven. Maar daar wordt nog onvoldoende naar geluisterd. En ja, dus is de angst van de Wereldgezondheidsorganisatie dat in 2030 er 10 miljoen artsen en verplegers nodig zijn wereldwijd, maar dus vooral in die lage inkomenslanden. En ja, dat dit dus alleen maar doorgaat. Ja, dan zou je denken, dan moeten we gewoon met z'n allen, de hele wereld, meer artsen en verplegers opleiden. Maar dat is waarschijnlijk een hele moeilijke. Ja, absoluut. Daar moet natuurlijk ook veel meer in geïnvesteerd worden. Er zijn genoeg jonge mensen, hè, op het Afrikaanse continent. Ook in Nigeria bijvoorbeeld, een heel dichtbevolkt land. Ja, er zijn ook wel wat problemen met onderwijs, maar daar zou je inderdaad naar kunnen kijken. Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Kamperen in de herfst wordt steeds populairder, dat zegt RTV Drenthe. De regio Noord die heeft nu herfstvakantie. Midden en Zuiden hebben het alweer achter de rug. Er wordt volgens RTV Drenthe ook in het najaar nog steeds vaker een tent of caravan neergezet. Als ik nu naar buiten kijk, denk ik... Een uitdaging, wou je zeggen. Ja, ja. Volgens mij ben jij in de zomer ook geen kamperer. Dus nee, of het nou zon is of regen, jij gaat gewoon in een appartement zitten. Maar veel mensen doen dat dus niet. En die gaan ook met de herfst in de tent of caravan. RTV Drenthe ging bij een camping in Norg kijken wat de herfstkampeerder dan zoal doet. Voor de kinderen hebben we leuke activiteiten zoals koekjesbak, herfstknutsels, pompoen uithollen. En het overdekte zwembad natuurlijk. En in de omgeving is er genoeg te doen. Het bos lekker in, lekker fietsen en wandelen. En u bent aan het haken? Ja, ik haak slofjes om warme voeten te houden. Nou, dan heb je meteen het antwoord op de vraag, hoe doen ze dat met dit weer? Slofjes. Slofjes breien. Ja, dan heb je meteen wat te doen en je krijgt het niet koud. Volgens de campingbeheerder in Norg is het aantal herfstkampeerders vooral sinds corona toegenomen. Ja, heel veel mensen hebben natuurlijk toch een beetje het kamperen in eigen land ontdekt, toen ze ook niet naar het buitenland konden. Als de vakantie dan weer voorbij is, hoop je niet mee te maken wat een vrouw in Amerika overkwam. Deze vrouw kwam in Atlanta thuis en er was geen huis meer, met de grond gelijkgemaakt door een sloopbedrijf. Dat vertelt de BBC. Een buurvrouw belde haar op met de vraag of dit de bedoeling was. Nee dus. Did you hire somebody to tear your house down? Ja, die buurvrouw bracht haar dus telefonisch op de hoogte. Er is hier een sloopbedrijf aan de gang met jouw huis. Was dat de bedoeling? Nee dus. Sloopbedrijf was bij het verkeerde adres. Ja, dat kan gebeuren. Het is wel zo'n prefab huis. Dat kan niet gebeuren, dat is toch ongelooflijk? Ja, dat blijkt dus wel te kunnen gebeuren. Ja, dat kan wel gebeuren. Maar... Amerika wel van die prefab huizen die natuurlijk ook heel makkelijk neergaan. Echt van hout, dat zie je daar veel meer dan bij ons. Maar goed, dat maakt het niet minder erg voor die mevrouw. En volgens de BBC heeft het bedrijf nog geen contact opgenomen met de gedupeerden. Patty van den Elshout, designer in Eindhoven, heeft als afstudeerwerk voor de Design Academy een wand ontwikkeld die rust moet geven. Daarover schrijft Omroep Brabant. Ze maakte een wand die aanvoelt als mensenhuid met zachte, ronde, huidkleurige delen. Volgens de ontwerper zorgt de aanraking voor een seintje naar je hersenen, zodat je rustig wordt. Een afleiding van de rest van de wereld. Je kunt gewoon voelen en alleen denken aan wat je aanraakt. Ik heb het ook even zitten bekijken. Het ziet er toch een beetje eng uit. Allerlei huidkleurige delen zo in een soort van bord aan elkaar. En bovendien, dat is dan koude mensenhuid. Zo voelt het dan, denk ik. Ja, zouden ze daar ook iets op hebben bedacht? Dat lijkt me dat wel van belang. Hoe dan ook, geïnteresseerden kunnen het zelf ervaren tijdens de Dutch Design Week, die nog tot 29 oktober in Eindhoven is. En daar zijn ook projecten van medestudenten te zien. En dan nog het verhaal van een duiker in Gouda. Die vertelde bij Radio 58 over een van zijn bijzonderste belevenissen. Vaak krijgt hij verzoeken van mensen om verloren spullen op te duiken. Bijvoorbeeld een trouwring van een stel dat ruzie had gehad. De man gooide daarna zijn trouwring in het water. En kreeg daar een paar dagen later spijt van. Het was allemaal weer goed. Hij vroeg duiker Robert-Jan de ring dus op te sporen. Nou, dat lukte in eerste instantie niet. Maar een paar weken later vond Robert-Jan de trouwring alsnog. En kon hij daarmee aanbellen bij de rechtmatige eigenaar. Eind goed, al goed zou je zeggen, maar het loopt toch anders af. Ik bel aan, ik wil luisteren. We hebben je trouwring terug. Oh, zegt hij. Laat kijken en hij kijkt ernaar. Hij zegt, er is ondertussen zoveel gebeurd. Er kwamen een paar woorden uit. Hij zegt, ik ben blij dat ik van het wijf af ben. En dan volgt hij zo. Nee. Hij knalt terug het water in. Trouwring voor de tweede keer het water ingegooid door de rechtmatige eigenaar. En je begrijpt, die ring ligt daar nu nog steeds. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 Gorkum richting Breda bij Hank. Is de weg helemaal dicht? Er staat een vrachtwagen in brand. Dat is er gebeurd. Tussen knooppunt Gorkum en Hank 10 kilometer stilstaand verkeer. Grote vertraging dus. En verkeer richting Breda-Antwerpen. Volg Rotterdam A15, A16, A58. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Feel Like a Prayer van Madonna. In het centrum van Den Haag liepen ruim 100 mensen gisteravond een stille tocht vanwege de oorlog tussen Hamas en Israël. De deelnemers wilden aandacht vragen voor de mensenrechten van 2 miljoen onschuldige burgers, onder wie 1 miljoen kinderen, in Gaza. Verslaggever Danny Simons liep mee. Tientallen mensen hebben zich verzameld op de laan van Reagan en Gorbachev. En de mensen die de stille tocht gaan lopen, die zijn makkelijk te herkennen. Want veel van hen die hebben lampjes in hun hand. Zo'n nepkaars met zo'n ledlampje erin. En dan wel op dezelfde plek links. Oh, en dan gaan we hier. Dus ja. We pakken dit stuk niet. Ja, we pakken hem gewoon zo. Ja, oké. Nee, maar dat is wel. En op dit moment wordt druk overlegd over de route onder andere. En een van de organisatoren van deze stille tocht is Sophie de Reuver. Lieve, geweldige mensen. Wat ben ik echt ontzettend dankbaar dat jullie hier allemaal zijn vanavond. Ja, kan je nog eens uitleggen waarom is dit nodig volgens jou, deze stille tocht? Ik denk eigenlijk dat merendeel van de mensen in Nederland weet wat er aan de hand is op dit moment in Gaza-Palestina. De situatie is absoluut schrijnend. 2,2 miljoen mensen zitten vast in een open-air prison al jaren. En nu met totale bomaanslagen daarbij ook. We weten ook dat eten en water is afgesloten. En dit gaat zorgen voor een humanitaire catastrofe. En wat nog het cruciale eraan is, is dat 51% van de populatie van Palestina kind is. Dit zien wij al 2 weken lang gebeuren als moeder. En we kunnen dit gewoon niet meer aan. Daarom lopen wij vandaag een stille mars. Stil, omdat alle woorden van ernst die normaal zouden uitleggen hoe rampzalig iets is, op zijn. Een duidelijke geëmotioneerde Sophie. Sophie de Reuver, dus een van de organisatoren. En de stille tocht gaat nu beginnen. Begeleid door de politie. Er bent een oud en zwaar. Een schaap op witte voetjes, drinkt haar melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap, daar buiten loopt een schaap. We zijn, wat zal het zijn, bijna 3 kwartier verder. De stille tocht zit er bijna op. We zijn bijna weer terug op de plek waar we begonnen. We lopen op dit moment over de Turfmarkt richting het Centraal Station. Mensen voorop die hebben borden vast met daarop de Palestijnse vlag en de tekst Stop genocide. Our children are dying. Onze kinderen gaan dood. En mensen zijn geëmotioneerd, zoeken troost bij elkaar, houden elkaar vast. En er lopen trouwens zelf ook kinderen mee. Vader en dochter. Waarom? Ja, eigenlijk omdat ik dus ook kinderen heb, dan komt het natuurlijk heel erg dichtbij wat er allemaal daar gebeurt. Mijn dochter ook vindt ook dat elk kind is gelijk. Er is geen kind anders dan de andere. Iedereen heeft hetzelfde recht om dezelfde vrijheid te hebben. Dus daarom lopen we mee. Zou ik jou misschien ook wat mogen vragen, heel kort? Ja? Want hoe oud ben jij? 6. 6? Die beelden op het nieuws en papa heeft het er natuurlijk over nu. Ja, wat vind je er allemaal van? Niet zo leuk. Nee, maakt het jou ook verdrietig? Ik zie het aan je, ja. En de stille tocht wordt afgesloten door 100 namen van kinderen op te noemen die de afgelopen 2 weken in Gaza om het leven zijn gekomen. Nadine Mohammed Al-Abdulati Salah, 13 jaar. Dia Ahmed Abdulati Salah, 6 months. Mohammed Hassan Ali Zay, 7 jaar. De namen van 100 kinderen zijn voorgedragen. Geëmotioneerd, u hoorde het. En ook de mensen eromheen, huilend in tranen. En terwijl de namen werden voorgedragen, begon het ook steeds harder te regenen. Alsof de hemel begon mee te huilen. Lieve mensen, dank jullie wel dat jullie er waren. Ik hoop dat we voor mensen verschil hebben kunnen maken. Dank jullie wel. De stille tocht gisteravond in Den Haag vanwege die oorlog tussen Hamas en Israël. NPO Radio 1. 5 dagen. Bij zo'n 1500 bedrijven is het blauwtongvirus vastgesteld. Vooral schapen krijgen die ziekte. Ze eten niet meer en die neus wordt wit met rode stippen. Hij werd steeds zieker, dus wij dachten, ja, wat mankeert eraan? De hele week staat de gele bus van 5 dagen in de Gooi- en Vechtstreek. Daar praat ik met veeboeren, schapenherders en een veearts over de gevolgen van blauwtong. Voor ons was het echt volkomen onbekend dat het zo heftig is. Het is echt afschuwelijk om te zien. Persoonlijke verhalen over het blauwtongvirus in 5 dagen. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het gaat goed met de 2 gijzelaars die gisteravond zijn vrijgelaten door Hamas. En kritiek van de ombudsman over overheidshulp aan gedupeerden van falend overheidsbeleid. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wogmoed. Mensen die zijn gedupeerd door de overheid, bijvoorbeeld de toeslagenouders en huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen, worden nauwelijks gehoord door de instanties die hersteltrajecten verzorgen. Dat zegt de ombudsman van Zutphen. De overheid heeft volgens hem niet genoeg zicht op wat slachtoffers nodig hebben. De ombudsman pleit ervoor om gesprekken met gedupeerden juist centraal te stellen in het hersteltraject. Het lijkt goed te gaan met de 2 gegijzelden die gisteren door Hamas zijn vrijgelaten. Een verpleegkundige zegt dat ze inmiddels hun families weer hebben gezien. De vrouwen van 79 en 85 jaar verlieten gisteravond onder begeleiding van het Rode Kruis de Gazastrook en werden daarna met een helikopter naar Tel Aviv gebracht. Egypte en Qatar zouden hebben bemiddeld bij de vrijlating. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op een vluchtelingenkamp in het noorden van Gaza. Volgens het leger werd het kamp gebruikt door Hamas. Palestijnse media melden 5 doden. De claim dat het vluchtelingenkamp door Hamas werd gebruikt en de berichten over de doden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd. De Oekraïense veiligheidsdienst SBU zit achter tientallen aanslagen en liquidaties in Rusland, schrijft de Washington Post. De dienst zou verantwoordelijk zijn voor de droneaanslag op het dak van het Kremlin. Ook zou de SBU achter de 2 aanslagen op de Krimbrug zitten en achter de bomaanslag in Moskou, waarbij de dochter van de politiek denker Alexander Dugin omkwam. Volgens de krant heeft de SBU nauwe banden met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Vandaag dient in Den Haag de rechtszaak tegen de Nederlandse staat van nabestaanden van de aanval op Hawija in Irak. 8 jaar geleden bombardeerden Nederlandse F-16-piloten een bommenfabriek van IS in Hawija. Er kwamen zeker 70 burgers om het leven. Advocaat Zegveld staat de nabestaanden bij en zegt dat er fouten zijn gemaakt door een slechte voorbereiding op de aanval. Vooraf had berekend moeten worden hoeveel explosieven er in de fabriek lagen. Ook hadden de militairen moeten weten dat er vluchtelingen in de buurt van de fabriek sliepen, aldus advocaat Zegveld. De Voedsel- en Warenautoriteit is een groot onderzoek begonnen naar knutten, de mugjes die het blauwtongvirus kunnen overdragen aan koeien en schapen. Duizenden schapen gaan er dagelijks aan dood in Nederland. Voor het onderzoek worden in boerderijen vallen opgehangen om de muggen te vangen. Er zijn tientallen soorten knutten. De onderzoekers willen achterhalen welke soorten het blauwtongvirus het meest verspreiden. Het weer de komende uren veel bewolking. Het is nog wel droog. Later trekt er regen van zuid naar noord over het land. Het wordt vandaag 13 of 14 graden. Morgen grotendeels bewolkt, vooral in het binnenland dan nog wat regen, bij zo'n 15 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart.

armoedebeleid op zou zetten, ja, is het verstandig om daar kinderen en jongeren in te zetten die armoede aan de lijve ondervinden en die dus ook kunnen vertellen wat de behoeftes zijn. En wij geloven heel erg in dat gecombineerde perspectief van volwassenen en van jongeren. Het is niet dat jongeren het beter weten, maar die combinatie en die ervaring maakt het dat je tot beter beleid kunt komen. En met de initiatieven die er tot nu toe wel zijn, is het dan vooral dat zij kunnen laten weten, nou, dit maak ik mee, dit zie ik om me heen, dit zou moeten veranderen, of komen ze ook echt met ideeën? Ze komen ook met ideeën. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Vlaanderen. Hè? Of het nou over klimaat gaat of over jeugdzorg of jeugdbeschermingsmaatregelen, komen ze ook echt met ideeën. En je ziet dat dat andere perspectief verrijkend werkt. En, maar los daarvan, laten we even teruggrijpen op dat kinderrechtsverdrag, maar trouwens ook op commissie Remkes. Het is ook een democratisch recht. Hè? Dus ook deze jongeren zullen ook gehoord moeten worden, maken deel uit van onze samenleving. Bovendien is dat ook heel erg verstandig. Het zijn ook de burgers van morgen. En ik had het net al even over klimaatbeleid. Ja, alles wat wij nu beslissen, ja, daar zullen zij de repercussies over 30, 40 jaar van moeten dragen, als wij er niet meer zijn. Ja. Dus het is ook heel redelijk, en dan druk ik me voorzichtig uit, om hen daarbij te betrekken. Zei Mark Dullaert, voorzitter van het Kinderrechtencollectief. D66 en SP willen duurdere bloemen. En dat is dan om de rente op de studieleningen op 0% te krijgen, schrijft het AD. De rente over de studieleningen stijgt volgend jaar van 0,46% naar 2,56%. Het kost de mensen met studieschulden duizenden euro's meer. D66 en SP willen volgens het AD 0% rente op een studielening. En om dat te bekostigen zou de BTW op bloemen dan omhoog moeten van 9% naar 21%. De toekomstige economische groei en ook de klimaatdoelen in Nederland lopen gevaar omdat bedrijven het geld op zak houden, blijkt volgens de Telegraaf uit de innovatiemonitor van de Universiteit van Amsterdam. Hoge energiekosten, dure grondstoffen en krapte op de arbeidsmarkt weerhouden bedrijven er volgens de onderzoekers van te investeren in innovatie. Een piloot van Alaska Airlines die als passagier meevloog op een vlucht is voor 83 keer poging tot moord aangeklaagd. De man zat op een extra stoel in de cockpit en een verslaggever van ABC News vertelt wat er toen gebeurde. He may have made some kind of comment about I'm not right before lunging for the fire extinguisher controls that would have then killed the engines. De man zou hebben gezegd niet in orde te zijn en probeerde daarna de motoren van het vliegtuig stil te laten vallen. De piloot en de co-piloot kregen hem de cockpit uit. Het motief van deze man is nog onduidelijk. De oppositie in Venezuela koos met 93% van de stemmen voor Maria Machado als kandidaat voor de presidentsverkiezingen die voor volgend jaar gepland staan. Dat meldt persbureau Reuters. Huidig president Maduro beloofde vorige week eerlijke verkiezingen in Venezuela. Maar constateert het persbureau, Machado is voorlopig nog uitgesloten van een politieke functie, omdat ze de Amerikaanse sancties tegen de regering van Maduro steunde. De VS waarschuwt dat het blokkeren van oppositiekandidaten in Venezuela uiterlijk volgende maand voorbij moet zijn. En de Stichting Tegen Zinloos Geweld, bekend van de Lieve Heersbeestjes tegels, bestaat 26 jaar. Volgens Hart van Nederland werd daarbij stilgestaan door een van zo'n tegels bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag te leggen. In 1997 begon de stichting nadat Meijer Tjoeker in Leeuwarden was doodgetrapt, vertelt de oprichter. Er werd toen een stille tocht gehouden en toen stond volgens mij burgemeester Apotheker achter katheder. En die zei van er mag nooit meer gebeuren en nou ja, de bekende woorden. En toen dacht ik bij mezelf, oké, maar wat gaan we dan morgen doen? De ontwerper van de tegel was ook bij dat jubileum gisteren en zei tegen Hart van Nederland dat het eigenlijk verschrikkelijk is dat de stichting nog moet bestaan en dat er dus nog altijd zinloos geweld is. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Veel vertraging is op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Hank. Staat stil over 14 kilometer. De vertraging is een uur. Er wordt een vrachtwagen geborgen waar brand in uitbrak. De rechterrijstrook is daartoe dicht. Tot een uur of 10:30, denkt Rijkswaterstaat. Verkeer richting Breda, Antwerpen. Volg Rotterdam via de A15, A16 en de A58. Het onvermijdelijk is gebeurd. Ajax en trainer Maurice Stijn zijn per direct uit elkaar gegaan. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Stijn vertrokken. We hadden het er gisteren nog over. Inderdaad, een kwestie van tijd. Ja, het was een onvermijdelijk verhaal. Terwijl, ja, je kan je echt afvragen van hoeveel schuld treft hem nou, hoeveel blaam treft hem nou. Het is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkelde situatie bij Ajax, waarin alles werkelijk mis is gegaan wat er mis kon gaan. Er treft heel veel blaam aan het bestuur vooral, aan de mensen die de aankopen gedaan hebben. Maar ja, het is hem niet gelukt om met die ook ingewikkelde selectie verbetering te krijgen in het geheel. Er was niets te zien van ook maar enige ontwikkeling in het elftal. Dus het was onvermijdelijk dat in de situatie waarin Ajax nu verzeild is geraakt, dat uiteindelijk dan de trainer ook vertrekt. Het zegt mij ook niet zo heel veel over de kwaliteiten van Maurice Stijn. Uiteindelijk is het een hele moeilijke situatie geweest waarin hij beland is. Maar het was onvermijdelijk met deze 17e plek voor Ajax op degradatie staande. Ja, dat er iets moest gebeuren. En uiteindelijk is hij daar dan toch wel een beetje het slachtoffer van geworden. Ja, en vervolgens moeten ze nou dus op zoek naar een ander. Zijn er kandidaten, denk jij? Nou ja, de naam van John van Schip is gevallen. Die is al aan het technisch hart van de club toegevoegd. Twee weken geleden ongeveer. De vraag is een beetje of hij de man is die dat nou moet doen. Je moet iemand hebben die grote beslissingen kan nemen. Duidelijk is in dit soort situaties. Op dit moment wordt Hedwiges Moduro, de oud-speler van Ajax, die als assistent van Stijn opereerde, naar voren geschoven om het geheel te gaan doen. Dat is iemand die inhoudelijk er heel veel van weet. Dat mag duidelijk zijn. Dat is iemand die speltechnisch heel veel van het spel weet. Maar ja, je moet ook iemand hebben die hele duidelijke besluiten kan gaan nemen. En het zal nog niet zo eenvoudig zijn, hoor, wie dat uiteindelijk moet gaan doen bij Ajax. Op dit moment is dit de situatie. Maar ze zullen een soort sterke man zoeken. Ik ben eerlijk gezegd heel benieuwd met wie ze uiteindelijk aan zullen komen. Ja. Kijken we nog even naar PSV. Vanavond de Champions League tegen Lens. Wat denk je, kan PSV winnen? Nou ja, we zeiden het al gisteren. PSV natuurlijk soeverein in de Nederlandse competitie met 27 punten uit 9 wedstrijden. Europees gezien wil het nog niet helemaal vlotten dit jaar. Lens is op zich een club waarvan van tevoren gedacht werd, toen de poolindeling bekend werd, van nou ja, dat is misschien wel de minste ploeg. Hebben 9 punten uit 9 wedstrijden in de Franse competitie, dus daar doen ze het heel moeilijk. Maar ja, winnen bijvoorbeeld thuis met 2-1 van Arsenal, staan bovenaan in de pool, is toch wel een beetje bijzondere club, klein stadion. Kleine club, relatief gezien, maar doen het toch heel erg goed. Dus het wordt een ingewikkelde wedstrijd, maar PSV zal echt een resultaat moeten halen. Want ja, die willen ook wel overleven in die Champions League. En in ieder geval geen laatste worden in die pool. Dus het is een hele belangrijke wedstrijd. PSV mist Noah Lang al een tijdje. Maar goed, PSV heeft een sterk team. En ik heb toch op de een of andere manier het gevoel dat PSV vanavond wel een goed resultaat moet kunnen gaan spelen daar in Lens. Maar eenvoudig wordt het niet. Maar ja, PSV is toch in goede doen. Dus ik, wat zullen we zeggen? De euro zetten we vanavond op PSV. Ja, goed. En Peter Bos heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. Maar dat kennen we wel van hem, hè? Nou ja, dat is iemand die, hij heeft vertrouwen in zijn team. En hij heeft ook wel een heleboel redenen om vertrouwen te hebben in zijn team. Alleen Europees gezien is het toch een tikje moeilijk gegaan. Hè? Een duidelijke nederlaag tegen Arsenal. Gelijkspel in de eerstvolgende thuiswedstrijd. Nou ja, kortom, het zal ook een beetje moeten. Het is ook een beetje examen wat dat betreft voor PSV. Ik snap Peter Bos heel goed. Is een positieve trainer. En op de een of andere manier denk ik toch ook dat vanavond PSV dat resultaat inderdaad gaat halen. Moeilijk, maar ze gaan het redden. Tom, dankjewel. Owner of a Lonely Heart. Yes. En yes, ze zit er. Kilian de Plag, goedemorgen. Zeker, goedemorgen. Over een uur, stand.nl. Wat is de stelling vandaag? Nou, de stelling is: het wordt tijd dat kinderen en jongeren serieuze invloed krijgen op beleid. We gaan doorpraten op het gesprek wat jij net ook had met Mark Dullaert. Die aangaf van de stem van kinderen moet veel zwaarder gaan wegen. Het kinderrechtencollectief, de oproep daarvan uit. Wat je ziet in andere landen, voor de mensen die het net niet hadden gehoord, dat het eigenlijk veel beter geregeld is in landen om ons heen. Dat de stem van jongeren, van kinderen ook gewoon serieuzer wordt meegenomen. Dat kan zijn door een kindertoets in te voeren, waarbij je eigenlijk naar beleid kijkt, wat is nou de invloed op de jeugd? Dat wordt vervolgens voorgelegd aan een panel. De generatietoets is natuurlijk eerder ook over gesproken, waarbij doorgerekend wordt wat nou de invloed is van beleid wat nu wordt genomen op de toekomstige generaties. En we zijn wel benieuwd van, vindt u dat een goed idee? Gisteren ging het bijvoorbeeld over dat alles langs een klimaatmeetlat gelegd moet worden. Nou, dan krijgen we ook een kinder- of een jongerenmeetlat. Dus al het beleid moet langs allerlei meetlat straks. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, we hebben volgens mij gewoon Tweede Kamerleden en volksvertegenwoordigers waar we op kiezen, waarvan je hoopt dat die ook goed kijken als ze een gezin hebben, van houden ze genoeg rekening met de belangen van toekomstige generaties of van het klimaat? Of ja, maar soms moet je degene om wie het gaat ook horen, om te horen zeker wat zij vinden van iets. Nou ja, dat je daar moeilijker kunt verplaatsen. Of zo. Wat Reinier van Zutphen, die je ook vanochtend sprak, aangeeft. Mark Dullaert. Ja, maar Reinier van Zutphen had je vanochtend ook in de uitzending. Met zijn onderzoeken van rondom toeslagenaffaire. Ja. Vraag aan mensen zelf wat ze nodig hebben. Ja, dat kan voor kinderen natuurlijk precies net zo goed gelden. Vraag is wat die kinderen nodig hebben, waar zij behoefte aan hebben. Maar ja, stemrecht is niet voor niks vanaf 18. Dus moeten ze dan volwaardige gesprekspartner zijn? Nou, ik denk dat we er een leuk gesprek over kunnen opzetten. Praat mee zometeen en bel op 0800 1101. Dus 0800 1101 met de stelling: het wordt tijd dat kinderen en jongeren serieuze invloed krijgen op beleid. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Je hebt persoonlijke dienstverlening en je hebt hoogst persoonlijke dienstverlening. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Mensen die zijn gedupeerd door de overheid, zoals de toeslagenouders of huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen, worden nauwelijks gehoord door de instanties die hersteltrajecten doen, zegt ombudsman Van Zutphen. De overheid heeft volgens hem niet genoeg zicht op wat slachtoffers nodig hebben. Het lijkt goed te gaan met de twee gegijzelden die gisteren door Hamas werden vrijgelaten. Een verpleegkundige zegt dat ze inmiddels hun families weer hebben gezien. De vrouwen van 79 en 85 jaar verlieten gisteravond onder begeleiding van het Rode Kruis de Gazastrook. Er is vorig jaar wereldwijd meer bos verdwenen dan het jaar ervoor, meldt een aantal milieuorganisaties, waaronder het Wereld Natuurfonds. Vorig jaar ging er bijna 7 miljoen hectare bos verloren, 4% meer dan in 2021. In het tropische regenwoud verdwenen de meeste bomen, zo'n 4 miljoen hectare. De Voedsel- en Warenautoriteit is een groot onderzoek begonnen naar knutten, de mugjes die het blauwtongvirus kunnen overdragen aan koeien en schapen. Er zijn tientallen soorten knutten en de onderzoekers willen achterhalen welke soorten het blauwtongvirus het meest verspreiden. En justitie wil dat een man die vorig jaar op de A28 met 300 km per uur met zijn Lamborghini tegen de vangrail knalde, 1,5 jaar niet meer de weg op mag. 6 rijstroken lagen over honderden meters bezaaid met brokstukken. En het OM noemt het bespottelijk dat de man uit Heesbeen in Brabant zo hard reed. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, kijk naar buiten. En oké, het is nog een beetje donker, maar nu is het wel heel donker. Ja, klopt. Ja. Het is natuurlijk al oktober, maar het is ook gewoon geheel bewolkt. Hier en daar valt ook een spatje motregen, maar op steeds meer plaatsen is het inmiddels wel droog. Maar kijken we op de radar, dan zien we op de grens van Frankrijk en België een nieuw regengebied. En dat trekt naar Nederland. Ik denk dat het voor het middaguur in Zeeland al regent. En in de middag trekt het dan van zuid naar noord over het land. Dus overal gaat het weer een tijdje regenen vanmiddag. En blijft dat zo? De hele week is het eigenlijk wisselvallig. Er zullen ook wel droge perioden zijn, maar elke dag staat er regen op het programma. Morgen vooral in het zuiden en midden van het land. In het noorden blijft het zo goed als droog. De dagen daarna kan er overal weer regen vallen. Temperaturen overdag ergens tussen de 12 en 14 graden. En 's nachts, als het een keer wat opklaart, koelt het af naar een graad of 7. Maar in een bewolkte en regenachtige nacht dan is het ongeveer een graad of 10. Johnny, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Ja, het is een klassieke ochtendspits eigenlijk in het midden en zuiden van het land. Het noorden doet niet mee. En vanwege de herfstvakantie is het daar betrekkelijk rustig. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een heel ander verhaal tussen Bodegraven en de Meren. 15 kilometer stilstaan. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. 35 minuten vertraging. 3 kwartier op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Knoop Lunetten. 10 kilometer file. Door een ongeluk op de rechterrijstrook op de A27 Utrecht richting Breda. 16 kilometer file tussen Noordeloos en Hank door een brandende vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht tot een uur of 10:30 omrijden via Rotterdam. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en Knoop het Vaanplein. 12 kilometer file door een ongeluk op de A15. En de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Paalgraaf en Knoop het Bankhoef. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Politieke kopstukken die vertrekken, een nieuwe partij als nieuw sociaal contract, PvdA en GroenLinks die samengaan in één partij. Het politieke landschap gaat na de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand flink op de schop. En vanaf morgen komt de stemwijzer online. Heeft de zwevende kiezer daar wat aan? Roderick Rekker is politicoloog en psycholoog aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, al die veranderingen, helpen die de zwevende kiezer juist wel, want andere keuzes? Of maakt het het alleen maar ingewikkelder? Nou, het hangt er een beetje af hoe je ingewikkeld bekijkt, denk ik. Kijk, er zijn nu veel meer partijen dan vroeger. Maar dat is ook een luxe probleem voor veel kiezers. Dus het is natuurlijk lastig als er 5 partijen zijn waar je het mee eens bent, want dan moet je eruit 5 kiezen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het pas echt een probleem is als er geen partij is waar je het mee eens bent. Hoe groot is die groep zwevende kiezers nu? Nou, op dit moment lijkt het erop dat nog maar 20% van de kiezers het echt zeker weet. Dus dat op nog 80% van de kiezers nog in enige mate twijfelt. Dat lijkt mij heel hoog. Of is dat normaal in deze fase? Nou, het is eigenlijk al een tijdje aan de gang dat die groep steeds groter wordt. Maar het is wel, als je het historisch bekijkt, heel uitzonderlijk. Als je 20 jaar terug in de tijd gaat, dan zou wel echt minstens de helft van de kiezers er nu al uit zijn inmiddels. Maar we zien eigenlijk al jaren dat die groep zwevende kiezers steeds verder toeneemt. En die lijkt nu eigenlijk nog wat groter geworden. En dan komt het dat het nu zo groot is? Ja, ik denk dat een hele belangrijke reden is dat er gewoon steeds meer partijen zijn. Dus ja, vroeger als je bijvoorbeeld rechts was, dan kwam je toch al snel bij de VVD uit. Dus dan was je er ook wel snel uit. Tegenwoordig als rechtse kiezers heb je gewoon een heleboel partijen waar je uit kunt kiezen. En dat geldt voor linkse kiezers ook. Dus je ziet eigenlijk dat er verschillende groepen kiezers zijn. Bijvoorbeeld linkse kiezers, rechtse kiezers, radicaal rechtse kiezers. Die allemaal twijfelen uit een groep partijen die dicht bij elkaar staan en waar ze het in zekere mate mee eens zijn. En partijen als ChristenUnie, SGP, die een trouwe achterban hebben van oudsher, is dat nog steeds zo of is het daar ook aan het veranderen? Nou, ik denk met name voor de SGP geldt dat wel. Want ja, dat is echt een bepaalde groep die inderdaad eigenlijk niet echt een andere keuze heeft dan de SGP. Die zijn daar nog steeds heel trouw aan. ChristenUnie zie je wel dat die ook wel wat kiezers uitwisselen met het CDA bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het daarvoor wel wat minder geldt. Ja. Dus ja, er zijn eigenlijk maar weinig partijen meer met een relatief trouwe achterban. Maar dat op elkaar lijken, dat is nou precies ook waarom PvdA en GroenLinks juist samen gaan. Dus je zou denken dat ik voor de kiezers van die partijen het makkelijker wordt. Of is dat niet zo? Ja, ook dat zal weer per kiezer verschillen. Voor sommige kiezers zal het inderdaad makkelijker worden. Want er was inderdaad best een grote groep kiezers altijd die twijfelden tussen GroenLinks of Partij van de Arbeid. Nou ja, die keuze hoef je nu niet meer te maken. Maar het zou ook kunnen dat er bijvoorbeeld kiezers zijn die het wel met GroenLinks eens waren, maar niet met de Partij van de Arbeid. En nu twijfelen of ze wel op die gezamenlijke lijst willen stemmen. Ja, zijn weer anderen die gaan twijfelen. Zo ja. Blijf je bezig. Ja. Veel zweven dus. Hoe bepaal je dan je keuze in het stemhokje? Nou, verslaggever Matthijs van Wiel vroeg dat op een plek waar ook moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Populaire activiteit in de herfstvakantie, de escape room. Je wordt samen opgesloten in een ruimte en moet allerlei moeilijke opdrachten maken, keuzes maken om eruit te komen. Deze bij de teambuilding in Utrecht heeft als thema een diamantroof. En als laatste mogen jullie zometeen de horloges en telefoons in een kluisje leggen. Ze krijgen een instructie, gaan zo de ruimte in. Als jullie er klaar voor zijn, dan mogen jullie mij aanstoten en dan gaan jullie beginnen. Weet u het al? Nee, ik weet het nog niet. Wist u het anders wel? Nee, ik kijk elke keer wel even van waar ik op wil stemmen door echt de partijprogramma's door te nemen. U doet het echt heel grondig. Ja. Niet dat ze zich er vervolgens dan aan houden, maar ik probeer me wel altijd te verdiepen en daarop de juiste keuze te maken. Ja. Er komt er steeds iets anders uit? Dat kan soms wel, ja. De zwevers hier, dat valt op, gaan zich degelijk voorbereiden. Unfortunately, we had no tools to open it. Wordt u ook zo'n zwever? Ja. Altijd al? Ik bepaal altijd 1 of 2 weken voor de verkiezingen pas waar ik op wil gaan stemmen, omdat dan pas echt een beetje partijprogramma's echt definitief... Die zijn er toch al, behalve Van Omtzigt? Ja, maar je weet nog niet wat er de komende tijd allemaal in het nieuws gaat gebeuren. Zijn het dan de debatten die het bepalen? Of ze afgaan of het goed doen? Dat en de stemwijzer. En dan met name, als ik die eenmaal heb ingevuld, dan kijk ik altijd met name juist bij de stellingen waar ik het niet mee eens ben met partijen waar ik over het algemeen wel goed mee overeenkom, wat hun redenering erachter is, achter dat standpunt. En of ik me daar toch wel in kan vinden. Dus ja, dat. Nou, ik ben wel bezig met duurzaamheid. En ik ben ook heel benieuwd hoe partijen omgaan met bijvoorbeeld het vlieggedrag in Nederland. Hoe we ervoor zorgen dat we minder energie gaan gebruiken en een mooiere wereld gaan maken. En ja, wat ik doorgaans doe is gewoon de programma's lezen en kijken van ja, wat zorgt voor het meest enthousiaste reactie bij mezelf. Of wat. U leest het echt allemaal? Ja. Ik durf niet af te gaan alleen maar op een kieswijzer of zo. Want er zit altijd een interpretatie van programma's. Dus dan doet iemand anders het voor mij. Dus ik vind het eigenlijk heel fijn om het gewoon zelf even te lezen. Tussen hoeveel partijen twijfelt u nu nog? Ik zou zeggen dat er misschien 3-4 partijen zijn waar ik serieus naar ga kijken, naar de programma's. Wat geeft dan de doorslag? Welk thema? Heb ik nog niet bepaald voor deze verkiezingen. Dus echt zweven? Ja, echt zweven inderdaad. Nou, voor mij duurzaamheid is een aspect. En ook wat doen we in deze maatschappij dat iedereen een soort gelijke kansen, gelijke inkomen krijgt. Dat vind ik ook iets wat ik belangrijk vind. Welk thema geeft de doorslag deze keer? Ik denk deels de huizenmarkt. Ook al is het me net gelukt om wel een huis te kopen. Dus. Gefeliciteerd. Dank je. Dus maakt het niet meer uit. Ja, maar hoe moeilijk dat was, dan heb ik toch wel wat medeleven met de rest van mijn generatiegenoten. Wanneer gaat u het bepalen? Meestal in de week voordat ik ga stemmen. Dus dan zijn alle programma's ook al uitgekristalliseerd. En dan kan ik op basis daarvan mijn keuze maken. Dat is eigenlijk hoe ik het altijd doe. Ja. Een soort escape room is het, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat zijn we nu ook. En dan hoop ik inderdaad te ontsnappen naar wat gewoon bij mij past. Wat is moeilijker? Dat weet ik pas als ik uit de escape room ben. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Politicoloog en psycholoog Roderick Rekker. Ja, deze mensen bereiden zich dus heel goed voor. Hè. Die lezen die verkiezingsprogramma's. Ik denk dat dat voor lang niet alle Nederlanders geldt, of wel? Nee, dat denk ik ook. Dat is eerder de uitzondering, denk ik. En verkiezingsprogramma's zijn denk ik ook niet altijd even informatief, omdat soms juist de echte keuzes die partijen maken daarin een beetje verbloemd worden. En dat zie je soms dan juist eerder, bijvoorbeeld in zo'n stemwijzer. Ja, en ook dus op basis van wat ze gedaan hebben de afgelopen jaren? Ja, nee, ik denk dat dat wel iets is waar mensen zich ook van bewust moeten zijn. Dat een kieswijzer is natuurlijk maar één reden waar je stem op kan uitbrengen. Dus die kijkt alleen maar naar hoe dicht sta jij bij partijen op bepaalde standpunten. Maar er zijn heel veel andere redenen die ook legitiem zijn op basis waarvan je stem kan uitbrengen. Dus je geloof, maar ook welke issues een partij het meest belangrijk vindt. Bijvoorbeeld wat partijen de afgelopen jaren in de regering hebben gedaan. Wie de leiders zijn van een partij. Dus er zijn een heleboel dingen waar je als kiezer op af kan gaan. En eigenlijk, ja, hoe dicht je bij de standpunten van een partij staat, wat je dus in zo'n kieswijzer ziet, ja, dat is eigenlijk er maar één ervan. Nou ja, als het gaat om de leiders, er is één heel groot verschil deze keer. Mark Rutte doet niet meer mee. Is dat nog iets wat een grote rol gaat spelen, denk je? Nou, ik denk in bredere zin dat eigenlijk de combinatie van het aftreden van Mark Rutte en ook het aftreden van een heleboel anderen. Dus ja, je ziet wel echt dat er een soort resetknop ingedrukt is waarin alles weer open ligt. En er dus een heleboel nieuwe kansen liggen voor nieuwe partijen en er ook weer een heleboel kan gaan verschuiven wat dat betreft. Dus een risico ook voor de VVD? Dus een risico voor de VVD? Ja, zeker. Want je ziet wel vaak dat als een zittende premier opnieuw verkiesbaar is, dat veel kiezers daar opnieuw op stemmen. Dat wordt dan de premiersbonus genoemd. Maar het komt ook wel eens voor dat als een premier dan stopt, dat de opvolger het dan wel moeilijk krijgt. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien met Elko Brinkman en met Ad Melkert, die respectievelijk Ruud Lubbers en Wim Kok moesten opvolgen. Die kregen het wel heel erg moeilijk. Dus het is ook een uitdaging om in de voetsporen van zo'n zittende premier te moeten treden. Hartelijk dank, Roderick Rekker, politicoloog en psycholoog aan de Radboud Universiteit. Morgen komt dus de stemwijzer uit. Rusland probeert op allerlei manieren mensen te recruteren voor de oorlog in Oekraïne. Zo zouden nu ook vrouwen worden aangespoord om mee te vechten. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, voor welke functies worden vrouwen gerecruiteerd? Het is niet voor het eerst dat vrouwen dienst nemen in het leger. Er zitten tienduizenden vrouwen op dit moment in het Russische leger. Volgens de minister van Defensie zijn er meer dan 1000 vrouwen ingezet, ook in Oekraïne, sommige ook in officiersfuncties. Waar het nu om gaat, dat zijn wat berichten, dat er in ieder geval één groep is, een vrijwilligersbataljon dat opereert vanuit Donetsk in Oost-Oekraïne, waar vrouwen dus worden geronseld om bijvoorbeeld zich te bekwamen als sniper of om te leren hoe ze om moeten gaan met onbemande vliegtuigjes, met drones. Want concludeert men daar, dat zijn dingen die vrouwen ook heel makkelijk zouden kunnen doen. Het is vooralsnog op een heel kleine schaal, maar het is in ieder geval een aanvulling op de bestaande mogelijkheden die Rusland al heeft om mensen in te zetten daar aan het front. Ja, zijn er nog meer groepen in de Russische samenleving die ze proberen aan te boren? Ja, je ziet dat de afgelopen weken waren de berichten dat men duidelijk probeert om een nieuw reservoir te openen wat dat betreft. En dat zijn heel kwetsbare mensen. Dat zijn genaturaliseerde migranten. Migranten die vaak afkomstig zijn uit Centraal-Azië. Die in Rusland zijn komen werken en van wie een aantal het Russische staatsburgerschap heeft verworven. Een week of twee geleden heeft het hoofd van de Russische versie van de FBI, de onderzoekscommissie, Bastrykin, die heeft gezegd van ja, als dat soort mensen, de mannen daaronder, als die afzien van het dienst nemen in het Russische leger, of als ze dat bijvoorbeeld niet willen, dan zouden ze hun staatsburgerschap kunnen verliezen. En heel concreet, afgelopen vrijdag hebben we gezien dat er na het vrijdaggebed bij een van de moskeeën in Moskou, dat daar de politie mannen stond op te wachten. Een deel van die mannen is naar bureautjes van het leger vervoerd. Werd daar onder druk gezet om een contract te tekenen met het leger. Uiteindelijk is een deel van die mensen doorgesluist naar de bureautjes van het ministerie van Defensie. Om dan toch dienst te nemen, gewoon als dienstplichtige. Dus dat zijn dingen die heel veel onrust hebben veroorzaakt in die kringen. Want het is nogmaals, het gaat om een hele kwetsbare groep waar ook, de Russische samenleving niet zoveel wordt meegevoeld. Nee, ja, want als je het over onrust hebt, ze zouden natuurlijk ook een grote mobilisatie kunnen afkondigen. Maar dat zou tot onrust leiden? Onder de hele bevolking? Ja, voor afgelopen najaar, een jaar geleden, dus ruim een jaar geleden, hebben we die mobilisatiegolf gezien. Hè. Er zijn toen heel veel mannen zijn naar Oekraïne gestuurd, naar richting het front. Dat heeft enorm veel onrust veroorzaakt. Dat zag je ook in de opiniepeilingen. In deze situatie is het zo dat, hoewel die mobilisatie formeel niet is afgesloten. De president Poetin heeft een decreet getekend in de tijd. En er is ook een decreet voor nodig om dat weer af te sluiten. Dat is nooit gebeurd. Dus dat betekent dat op willekeurig welk moment dat weer zou kunnen worden hervat. En we zien ook dat op een heel laag vuurtje, zeg maar, op heel kleine schaal, dat eigenlijk sinds vorig jaar ook steeds gebeurt. Maar nu is het zo dat in maart we presidentsverkiezingen hebben. En in de periode tot die verkiezingen is het heel onwaarschijnlijk dat Rusland daartoe zal overgaan. Omdat nogmaals dat enorm veel onrust met zich mee zal brengen. En dat is iets wat Rusland in deze situatie absoluut niet wil. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het vertrek van Maurice Stijn bij Ajax houdt de sportmedia flink bezig. Uit zijn lijden verlost, kopt bijvoorbeeld het AD voor op het sportkatern over het vertrek van de trainer van Ajax. Een horrorreeks van achterwels zonder winst wordt hem uiteindelijk noodlottig, staat erbij. Maar langs de lijnen omstreken gisteravond noemde nu.nl sportjournalist Riepke Bakker ook deze stap onvermijdelijk. 114 dagen trainer geweest van Ajax in 7 eredivisiewedstrijden. Daarvan heeft hij er 1 gewonnen. Europees 4 wedstrijden, 1 gewonnen. Het spel, daar zat geen enkele stijgende lijn in. Ajax historisch slecht, 17e plek. Nou, er zijn trainers van Ajax voor veel minder ontslagen qua resultaten. Dus in die zin, ja, dit kon niet langer door. Ja, er is wel eens discussie tussen sportjournalisten, maar volgens mij is iedereen het hier toch wel over eens. Als ik het allemaal zo in de sportmedia beluister en lees. De Telegraaf heeft met baanwielrenner Harry Lavrijse gesproken. Afgelopen weekend bij de eerste Champions League op de sprint liet hij nog zien dat hij altijd nog een klasse apart is. In augustus leek het nog te rommelen in het sprintteam. Ploeggenoot Jeffrey Hoogland had gezegd dat het team wel heel individualistisch was geworden. Maar hij had geen zin om daar met zijn ploeggenoten over te praten, Hoogland dus. Lavrijse zegt nu in de Telegraaf dat dit allemaal erg is opgeblazen door de media. We hebben elkaar meteen de dag erna op het vliegveld gesproken. Ik heb echt enorm veel respect voor Jeff. Dat heb ik van de week nog tegen hem gezegd. PSV die gaat vanavond op jacht naar de eerste Champions League-overwinning van het seizoen. De Eindhovenaren nemen het op tegen RC Lens. De Franse ploeg gaat aan kop in de groep en staat er met 4 punten een stuk comfortabeler voor dan PSV dat 1 punt heeft. Trainer Peter Bos zegt in een filmpje van PSV dat hij onder de indruk is van de Franse ploeg van trainer Frank Heijs. Dit jaar in de competitie minder, maar alle andere jaren is het echt ongelooflijk wat hij heeft gedaan. Met een aparte manier van spelen. 5 verdedigers, 2 hele dynamische middenvelders. Maar vooral 2 backs die opkomen en tekeer gaan. En dat in combinatie met het thuispubliek, dat wordt een mooie wedstrijd. En dan gaan we vanavond dus zien de PSV RC Lens. En de Belgische sportsite Sportza die blikt vooruit op het NBA-seizoen. De Amerikaanse basketbalcompetitie begint vandaag weer. En Sportza schrijft dat het vanaf nu verboden is om 2 sterspelers in dezelfde wedstrijd te laten rusten. Want iedereen wil die spelers juist zien. En de Amerikanen weten als geen ander dat je het publiek tevreden moet houden. Zeker bij basketbal. Daar wordt altijd een goede show van gemaakt. Dus de sterspeler moet wel in actie komen. Dat is het idee. En verder meldt Sportza dat we de Franse nieuwkomer Victor Wembanyama in de gaten moeten houden. 2,24 meter is hij. Ja, dan ben je eigenlijk al meteen voorbestemd voor basketbal, denk ik. Hij is van de San Antonio Spurs, maar hij heeft niet alleen de lengte van een center. Hij kan ook nog dribbelen als een spelverdeler en shotten als een echte scherpschutter. Hij kan dus eigenlijk alles, Victor Wembanyama. Het is volgens Sportza nog wel even afwachten of hij de vorm van de oefenwedstrijden ook in de NBA-competitie vast kan houden. Mijn naam is Erwin de Hart. Het is druk op de A27 al de hele ochtend door ongelukken. Er is er eentje bijgekomen op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Een auto, een bestelwagen en een touringcar botsten tegen elkaar. Tussen Lexmond en Knoopend Lunetten staat 13 kilometer file. De rechterrijstrook is toe en de vertraging is 3 kwartier. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. She doesn't really like attention, yeah, she... Rather stay at home. She doesn't really like affection, so why is her head on my lap when we're watching a show? And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Best friend Sarah. Ook als we heel erg ons best doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, blijft de zeespiegel stijgen. Dat is de conclusie van een poolonderzoek dat gepubliceerd is in Nature Climate Change. Volgens dit onderzoek smelt de ijsmassa van West-Antarctica namelijk zo hard dat er deze eeuw al grote zeespiegelstijging wordt verwacht. De Volkskrant schrijft erover vanochtend. Onze weerman en glacioloog Peter Kuipers-Munneke. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Astrid. Ja, je hebt die studie gelezen. Schrik jij hier ook van? Nou, het is wel een ontnuchterende studie, omdat het laat zien dat het eigenlijk voor wat betreft de bijdrage van de West-Antarctische ijskap aan de zeespiegelstijging deze eeuw niet zo heel erg veel uitmaakt. Of we ons nou committeren aan heel streng klimaatbeleid of niet. Ongeacht hoe we in staat zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen. De opwarming van de oceaan voor de kust van Antarctica die zorgt ervoor dat eigenlijk in alle toekomstige scenario's die West-Antarctische ijskap doorgaat met smelten. En hoeveel gaat de zeespiegel dan volgens deze studie stijgen? Nou, dat is echt een verrassend moeilijke vraag om antwoord op te geven. Dat komt omdat die studie zich vooral richt op de vraag hoeveel gaat het zeewater voor de kust van Antarctica precies opwarmen. Het is namelijk zo dat de Antarctische ijskap die is enorm groot en die rust voor een deel in het water. En wat we weten uit de metingen van de afgelopen 30 jaar zo'n beetje is dat het meeste afsmelten van Antarctica, dat komt niet zozeer doordat de lucht boven Antarctica opwarmt, maar doordat het oceaanwater rondom Antarctica steeds warmer wordt en daardoor de ijskap eigenlijk van onderaf wegeet. Nou, dat betekent dat het belangrijk is om te kijken wat die oceaan nou de komende eeuw precies gaat doen. Nou, deze studie heeft zich gericht op een schatting van de stijging van de temperatuur van het oceaanwater rond Antarctica. En die komt dus tot de conclusie dat die oceaan zo ontzettend traag en log reageert op de opwarming van op eventueel klimaatbeleid, dat het voor deze eeuw eigenlijk al niet eens zo heel erg veel meer uitmaakt. En dan is de vraag, ja, hoeveel extra zeespiegel levert dat dan op? Ja, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar de onderzoekers zelf die hebben in een persconferentie aangegeven dat het daarbij gaat om echt enkele tientallen centimeters waar we ons mogelijk en waarschijnlijk volgens hun onderzoek deze eeuw al aan hebben gecommitteerd. Nou, dat gaat over een wereldwijd gemiddeld getal. Voor Nederland is het een beetje paradoxaal genoeg extra belangrijk om te kijken naar de Antarctische ijskap. En dat komt omdat delen die ver van Antarctica afgelegen zijn een bovengemiddeld grote zeespiegelstijging kunnen verwachten van Antarctica. Dat klinkt dat heel gek. Dat betekent dat het voor Nederland dus gaat om tientallen centimeters. Maar dat klinkt heel gek, dat hoe verder je weg ligt, dat je er meer last van hebt. Ja, dat heeft ermee te maken dat die ijskappen door de zwaartekracht trekken die de oceaan als het ware naar zich toe. En op het moment dat de ijskap van Antarctica dus minder in omvang wordt, wordt die oceaan ook minder naar de ijskap toegetrokken. En dat betekent dat dicht bij de ijskap in de buurt de zeespiegel juist daalt en heel ver van de ijskap afgelegen de zeespiegel meer dan gemiddeld gaat stijgen. Want dat water moet wel ergens naartoe. Ja, precies. Hoe waarschijnlijk is het dat het ook echt gebeurt? Dus oftewel, is het een onomstotelijk bewijs, deze studie? Nou, in de wetenschap is denk ik niks onomstotelijk, maar ik heb het artikel gelezen en het is een buitengewoon rigoureus uitgevoerde studie. Het geeft ook eigenlijk voor het eerst antwoord op een hele cruciale vraag, namelijk hoe gaat de oceaan rondom Antarctica zich eigenlijk precies gedragen de komende eeuw? En ik denk dat deze studie wel aanleiding geeft om hier dieper in te duiken. Maar er is een hele belangrijke stap gezet naar de beantwoording van de vraag. Waar kunnen we deze eeuw het beste maar van uitgaan op het gebied van zeespiegelstijging? Met name van het westen van Antarctica, waar we op dit moment ook de meeste zeespiegelstijging zien. En wat dat betreft heb ik denk ik wel dat dit een serieus te nemen boodschap is. Maar hier kunnen mensen ook conclusie uittrekken. Nou ja, het maakt verder niet uit. Wat ik ook doe, die zeespiegel gaat dus stijgen. Nou, wat ik denk dat belangrijke conclusie hieruit is dat het goed is om wereldwijd landen erop te laten voorbereiden dat de zeespiegelstijging waarschijnlijk niet gaat meevallen. Toch is het niet zo dat we dan nu maar de handdoek in de ring moeten gooien, omdat zeespiegelstijging maar een heel klein onderdeel is van al die gevolgen die een grote opwarming van de aarde met zich meebrengt. Denk aan de toename van extreem weer, van droogtes, van mislukte oogsten, van afname van biodiversiteit enzovoort enzovoort. Dus dat zijn nog voldoende redenen om vooral ons wel heel hard in te zetten om de opwarming van de aarde zo snel mogelijk te beperken. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik merk dat door dingen te zien ik eigenlijk het meest geïnspireerd raak. Ik ga in gesprek met actrice Malou Gorter. Ik hou gewoon echt heel erg van in het theater zitten. Bekend van rollen in bijvoorbeeld De Verschrikkelijke Jaren 80, Mokromafia en winnaar van de televisiering Oogappels. Ik denk ook als ik geen actrice was geworden dat ik iemand was geweest die gewoon heel vaak naar het theater was gegaan. Nu speelt ze in de voorstelling De Plantage van onze voorouders. Een stuk over het koloniale verleden in Suriname. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan in gesprek met Malou Gorter. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou Blue Wrap, steriel inpakmateriaal dat ziekenhuizen maar één keer mogen gebruiken. Maar anderen dat als afval zien, zien wij. De basis voor nieuwe stoelen. Die maken we samen met meubelproducent Vepa. Dus dat zit wel goed. Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Mijn naam is Hanna Verboom. Als moeder probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten. Maar dat wordt mij vaak best wel moeilijk gemaakt. Ik ben op onderzoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo ontdekte ik dat groente en fruit de afgelopen jaren maar liefst 40% duurder zijn geworden. Bekijk mijn onderzoek op opzoeknaargezond.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Demissionair premier Rutte heeft zojuist gesproken met de familie van gegijzelde Israëliërs in Gaza. En opnieuw hebben Israëlische luchtaanvallen plaatsgevonden op de Gazastrook. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wouwmoet. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op een vluchtelingenkamp in het noorden van Gaza. Volgens het leger werd het kamp gebruikt door Hamas. Palestijnse media melden 5 doden. De claim dat het vluchtelingenkamp door Hamas werd gebruikt en de berichten over de doden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd. Het lijkt goed te gaan met de 2 gegijzelden die gisteren door Hamas werden vrijgelaten. Een verpleegkundige zegt dat ze inmiddels hun families weer hebben gezien. De vrouwen van 79 en 85 jaar verlieten gisteravond onder begeleiding van het Rode Kruis de Gazastrook. De omzet van het uitzendbedrijf Randstad is voor het derde kwartaal op rij gedaald. In juli tot en met augustus kwam de omzet uit op ruim 6 miljard euro. Dat is 8% minder dan een jaar geleden. De netto-winst daalde met een vijfde tot 190 miljoen. Waar vorig jaar wereldwijd nog zo'n 650.000 mensen via Randstad tijdelijk werk hadden, zijn dat er dit jaar een kleine 600.000. Ook in Nederland daalde het aantal uitzendkrachten dat via Randstad werd ingezet met een vijfde tot 51.000. Vandaag dient in Den Haag de rechtszaak tegen de Nederlandse staat van nabestaanden van de aanval op Hawija in Irak. 8 jaar geleden bombardeerden Nederlandse F-16-piloten een bommenfabriek van IS in Hawija. Er kwamen zeker 70 burgers om het leven. Advocaat Zegveld, die optreedt namens de nabestaanden, zegt dat er fouten zijn gemaakt door een slechte voorbereiding van de aanval. Vooraf had berekend moeten worden hoeveel explosieven er in de bommenfabriek lagen. Ook hadden de militairen moeten weten dat er vluchtelingen in de buurt van de fabriek sliepen, zegt advocaat Zegveld. Instanties die gedupeerden van falend overheidsbeleid moeten helpen praten bijna nooit direct met de slachtoffers. Daardoor weten de instanties nauwelijks wat hun behoeftes zijn. Dat concludeert ombudsman van Zutphen in een nieuw rapport. Als de overheid mensen heeft benadeeld, zoals de toeslagenouders en huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen, kan een hersteltraject worden gestart. Van Zutphen onderzocht 10 van deze procedures en is zeer kritisch. Hij pleit ervoor om gesprekken met gedupeerden juist centraal te stellen in het hersteltraject. De Voedsel- en Warenautoriteit doet een groot onderzoek naar knutten, de mugjes die het blauwtongvirus kunnen overdragen aan koeien en schapen. Duizenden schapen gaan er dagelijks aan dood in Nederland. Er zijn tientallen soorten knutten. De onderzoekers willen achterhalen welke soorten het blauwtongvirus het meest verspreiden. Het onderzoek gaat nog zeker tot het voorjaar duren. Het weer nu nog droog. Later vanochtend trekt regen van zuid naar noord over het land. Vanmiddag wordt het dan in het zuiden weer droog en breekt de zon door bij 12 tot 14 graden. Morgen veel bewolking. Vooral in het zuiden en midden kans op regen. In het noorden af en toe zon. En morgen opnieuw maximaal 14 graden. Verkeersinformatie, Erwin Dart. Het aantal files neemt nu weer af. Er zijn nog wel files met veel vertraging, zoals de A12 Den Haag richting Utrecht. R1 is tussen Gouda en de Meren. 7 kilometer file, 40 minuten vertraging. De weg is wel vrij. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp een half uur extra door een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Knoopend Lunette. 40 minuten oponthoud, 15 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en Hank na een vrachtwagenbrand. 40 minuten vertraging, 13 kilometer file. De rechterrijstrook is tot 10:30 dicht. Omrijden via Rotterdam. En de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en Oude Wetering. Door een ongeluk 9 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij met 1 bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Het NOS Radio 1-journaal. Demissionair premier Rutte heeft vanochtend ontbeten met 5 familieleden van Israëliërs die zijn ontvoerd of vermoord door Hamas. Verslaggever Bo Heimussen is in Den Haag en vangt de familie op. Ja, ze zijn zojuist naar buiten gekomen. Het gesprek duurde langer dan gepland, 1,5 uur. De voorzitter van het familieforum voor gijzelaars en vermisten in Nederland is Chris den Hoed. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Hoe was het gesprek? Ik denk dat we een heel warm gesprek hebben gehad. De tijd genomen om de verhalen van de families te horen. Emotioneel. Ik denk vol begrip ook van de premier. Heeft hij u nog iets kunnen bieden? In ieder geval een luisterend oor. En de garantie dat hij ook zich in zal blijven zetten voor de vermisten en mensen die ontvoerd zijn. Demissionair premier Rutte is gisteren teruggekomen. Heeft hij nog iets meer kunnen vertellen wat daar bijvoorbeeld besproken is? Hij heeft aan ons uitgelegd wat er besproken is. En dat heeft hij ook aan de kranten, heeft hij dat al gemeld. Maar heeft u niets meer gegeven? Ik weet niet, ik heb niet alles gelezen. En dat, nee, hij heeft in ieder geval gezegd, hij zet zich in voor de vermisten. Op allerlei manieren, als Nederland zijnde, maar ook vanuit de Europese Unie. En dat is het belangrijkste wat we hieruit willen hebben. Ja, Rachel Meiler, u staat hier met een foto van Laor, dat is uw neef. Ja. En die is gedood. Ja, Laor is vermoord. We hoopten in het begin dat hij wellicht in handen was van de Hamas, maar dat bleek niet waar te zijn. Hij is vermoord gevonden. Wat er nog wel is, zijn mensen vermist, gekidnapt. En we zijn net bij premier geweest om hem te vragen om zich zoveel mogelijk in te zetten om de gekidnapte mensen terug te krijgen. En hij gaat zijn best doen. Hij heeft echt goed naar ons geluisterd en hij heeft een hart voor de zaak. En wij zijn hier alleen maar om het gezicht te geven aan het persoonlijke lot. We zijn hier met een groepje mensen, niet alleen maar Nederlanders, maar met allemaal familieleden. Dit betreft een hele familie waar 12 van de familieleden vermist waren. En elke dag wordt er weer iemand vermoord gevonden. Ja, ik leg het even uit. We staan met een foto in handen. En daar staan meerdere personen op die aangemerkt zijn door een vierkant met 7 meter op. Precies. Een vreselijke tragedie voor deze familie alleen. Maar sowieso een hele generatie is verwoest. 1400 slachtoffers zijn er op het moment. Er zijn 222 mensen nu nog steeds gekidnapt. En dat is niet vatbaar. En een horror scenario voor een families en voor een heel land. En voor de hele gemeenschap hier in Nederland zeker ook. Ja. We horen net dat het ook emotioneel was. Nu was het een hele intieme setting, maar kunnen jullie aangeven wat bijvoorbeeld een emotioneel moment was? Nou, we hebben elk ons persoonlijke verhaal kunnen vertellen. Ik kon over Laor vertellen dat het vandaag, op de 24e had hij zijn eerste DJ eigen feest had hij georganiseerd, wat hij noemde Into the Light. Zijn naam betekent Laor into the Light. En op zijn computer stond een uitnodiging voor het feest voor vandaag. Waar hij al zijn vrienden had uitgenodigd om te gaan DJ'en. Dus het is vandaag de 24e en hij is vermoord. Maar wij zorgen dat zijn licht blijft schijnen. En dat de wereld niet ondergaat met deze tragedie. Maar dat we doorgaan en hopen dat het goed komt. En dat is het enige waar we aan vast willen houden. Allereerst moeten de gekidnapte mensen terug en dan gaan we verder. Heel erg bedankt. Chris den Hoed, voorzitter van het familieforum voor gijzelaars en vermisten in Nederland. En Rachel Meiler. Zijn verslaggever Bo Heimensen. Voor het derde kwartaal op rij is de omzet van Randstad gedaald vergeleken met een jaar eerder. De economische omstandigheden zijn duidelijk veranderd. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van het uitzendconcern. Top Ophijkens van de economieredactie. Waar is dat aan te zien? Nou, als je de cijfers erbij pakt, dan kan je er niet omheen dat de wereld er wel echt anders uitziet dan een jaar geleden. Dus ook bij Randstad merken ze dat. De omzet is wereldwijd gezien ruim 7% lager, winst 20% lager. En nou, is het natuurlijk wel zo, hè, dat vorig jaar voor bedrijven die andere bedrijven helpen om personeel te vinden echt een ongekend topjaar was. Hè. Dat was het jaar na de waar we uit de coronacrisis waren. De arbeidsmarkt krapte, die brak alle records. En dan gaat het natuurlijk een jaar later al snel iets minder. Dus dat is dus nu ook wel te zien. Maar als je dan weer naar Nederland kijkt en ziet dat ze vorig jaar rond deze tijd ruim 63.000 mensen via Randstad ergens aan het werk waren. Ja, het zijn er nu nog 50.000 of 51.000. Ja, dan is het toch best hard gegaan. En een paar sectoren springen er ook duidelijk negatief uit. Dat zegt Jeroen Thiel, de CEO van Randstad Groep Nederland. Met name zien we dat in transport en logistiek. Feitelijk eigenlijk die industrieën die gekoppeld waren aan de COVID-periode. Dus als het gaat over e-commerce, transport en logistiek daarom trend. Maar we zien ook een teruggang in IT-services en financial services. Dat zien we heel duidelijk. Oké, er zijn bepaalde sectoren dus. Maar ik zie ook nog heel veel oproepen hangen voor arbeidskrachten ergens. Vacatures dus. Maar is de krapte op de arbeidsmarkt wel aan het afnemen dan? Nou, het wisselt dus echt heel erg per sector. Hij noemt er net een aantal waar het dus echt wel minder krap is, de arbeidsmarkt. Maar op andere plekken is die vraag nog steeds heel erg groot. Het is niet meer dus die record arbeidsmarktkrapte, maar het blijft krap. Randstad zegt zelfs dat ze het aantal vacatures zien toenemen, zegt Thiel. Dat betekent ook dat het aantal vacatures wat niet ingevuld kan worden ook langer open staat. Dus eigenlijk zie je het nominaal aantal vacatures toenemen. Maar dat wil niet zeggen dat een groei is in de werkgelegenheid. Dus dat zien we heel duidelijk. Het kost nog steeds moeite voor de hele BV Nederland om de juiste mensen op het juiste moment te vinden. Nou zijn ook de lonen in een jaar tijd behoorlijk omhoog gegaan vanwege de inflatie. Het minimumloon is behoorlijk omhoog gegaan. Is dat nog iets wat een rem erop zet bij bedrijven? Ja, dat speelt zeker wel mee, denk ik. Dat bevestigt Randstad ook wel. De loonkosten zijn gewoon een hele grote post voor veel bedrijven. Als je naar hun totale kostenplaatje kijkt. Dus ja, als daar dan een flinke stijging bij zit, dan moet je, zeker als je in een sector zit waar wat krimp is, of in ieder geval geen groei, dan moet je toch ook daarnaar gaan kijken. Ik denk wel hoor dat de drempel om ook echt met minder mensen te gaan doen voor werkgevers wel echt hoog is. Omdat je natuurlijk niet zeker weet of je ze weer terug kan krijgen als het nodig is over een poosje. Dus dat heeft dan wel denk ik een dempend effect daarop. Nou waren uitzendconcerns altijd een soort thermometer van de economie. Hè? Als het daar goed mee ging, dan zou het weer beter gaan met de economie. Ging het daar slechter, dan zag je dat het slechter ging met de economie. Is dat nog steeds zo? Ja, wel minder. Kijk, Randstad doet ook wel veel meer dingen ondertussen dan ook alleen maar uitzendkrachten leveren. Ze bemiddelen ook tussen mensen naar werkgevers bijvoorbeeld. Dus ja, als je bij Randstad ziet dat het aantal uitzendkrachten afneemt, dan betekent dat ook echt wel wat. Maar ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel weer een van de problemen nu is dat er veel onzekerheid is. Hè, van waar gaat het naartoe economisch gezien. En dat kan ook juist weer een reden zijn voor werkgevers om wel met uitzendkrachten te gaan werken. Omdat dan ben je gewoon wat flexibeler. Ja, dus, kun je er sneller vanaf. Ja, daar komt het op neer. Dus het is wel minder een thermometer van de economie. Maar het zegt nog wel iets, denk ik. Dankjewel, Tom Ophekkens. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het minder worden van de files zet zich gelukkig door. Desalniettemin op de A12 Den Haag richting Utrecht staat het stil. Tussen Knoop het Gouwe en Nieuwebrug over 9 kilometer. Een uur vertraging. Er moeten daar auto's worden geborgen. Er zijn 2 rijstroken dicht. The

Luisteraar Ineke wil weten wie dat verifiëren dan doet. Wie controleert de berichten op echtheid? Nou, dat is dus behoorlijk lastig. Ja, zeker in het conflict ook weer. Precies. We bedoelen daar in ieder geval mee dat er nog niet genoeg bronnen zijn die dat dodental bevestigen. Dus bijvoorbeeld die gezondheidsautoriteiten in Gaza, die vallen onder gezag van Hamas. Die melden dan een getal. Nou, dat is niet genoeg om dat helemaal zeker te zeggen. Want geen onafhankelijke bron. Dus dan zeggen we het erbij. Van dat zij dat zeggen. Ja. En in de journalistiek zeggen we ook altijd één bron is geen bron. Je moet het bevestigd krijgen door minstens twee bronnen. Dus bijvoorbeeld meerdere internationale media, hulporganisaties in de regio. Dan heb je het, dan weet je het in ieder geval van meerdere. Ook dan zeggen we het er vaak bij. En als het gaat over de echtheid van beelden, daar hebben we tegenwoordig ook bij ons hier bij de NOS OSINT. Specialisten, OSINT staat voor Open Source Intelligence. Betekent dat ze die analyseren echt beelden. En die kijken wat er klopt aan die beelden. Of juist wat er niet aan klopt. Ja, dan gebruiken ze openbare bronnen om locaties te bepalen. Hè, of een beeld inderdaad wel klopt bij een locatie en dat soort zaken. Heel handig trouwens dat dat tegenwoordig kan. Want je kan er dus niet altijd naartoe. Dus dan kan je dat op die afstand toch nog enigszins beoordelen. Maar goed, je hebt ook weer niet altijd beelden. Dus vandaar dat we in dit conflict houden we heel vaak slagen om de arm. En de student vertelde in de uitzending over haar petitie tegen de suikertax op melkvervangers. Vanaf 1 januari gaat de belasting op frisdrank omhoog. Dat geldt ook voor haver, soja en andere alternatieven voor melk. Koemelk en chocolademelk vallen niet onder die suikertax. Luisteraar Erik stuurde daar een spraakberichtje over in via de NPO Radio 1 app. Die is bedoeld om het gedrag van mensen te sturen. Duurdere limonade stimuleert mensen om keuzes te maken voor gezondere producten. Ja, dan zal het dus ook effect hebben op de mensen die havermelk kopen, toch? Nou ja, dat is precies waar het over ging, denk ik. Hè? Ja, dat is precies wat ze zei. Van, het gekke is dat havermelk, zeker die zonder suiker, dus gezonder is dan bijvoorbeeld chocolademelk met suiker. Maar chocolademelk met suiker heeft niet die suikertax en de havermelk wel. Dus inderdaad, dat effect heeft het op mensen die havermelk kopen, die dan 17 cent suikertax per liter moeten gaan betalen. De vraag die jij Astrid toen stelde aan de geïnterviewde schoot bij een andere luisteraar in het verkeerde keelgat. Tegelijkertijd denk ik 17 cent voor een liter. Is dat nou echt zo onoverkomelijk? Ja, Yvette vindt van wel. Ze schrijft, ik drink het omdat ik niet tegen lactose kan. Als je op je geldboek let, zoals ik, dan is 17 cent extra wel erg. Ja, zo bedoelde ik het natuurlijk niet. Maar ik wilde even in perspectief zetten over hoeveel geld we het nou eigenlijk hebben. Over 17 cent per liter. Dus ik stelde het echt expres een beetje zo, zodat zij daar weer antwoord op kon geven. Ja. En dat zij vertelde dus ook van, nou ja, maar goed, het is dus wel eigenlijk een gezondere keuze. En daar moet ik dan 17 cent extra voor betalen. Dat vind ik niet eerlijk en dan ga ik toch ook weer nadenken. Ja, maar goed, voor sommige mensen is dat inderdaad dus wel van belang natuurlijk. Zeker als je geen melk kan drinken. En er was nog een reactie van een bezorgde luisteraar. Of eigenlijk kijken naar de webcam. Volgens Mirjam moeten we eens een ergonoom uitnodigen in de studio. De meneer weet zijn naam niet, schrijft ze. Dat ben ik dus. Wouter aangenaam Mirjam. De meneer die hangt zo ongelukkig krom over zijn microfoon dat ik er rugpijn van krijg. Ja, ik heb nog even teruggekeken. Dat kan via NPO 1 Extra bijvoorbeeld. En dan ziet. En het valt me eigenlijk nog wel mee. Ik zit inderdaad een klein beetje rondom de microfoon. Dat vind ik dan op een of andere manier lekker om een beetje in die microfoon te kruipen. Maar laat ik dan in Mirjam verzekeren dat ik hier elke dag met een rechte rug de studio verlaat. 3 voor de dag. De Franse president Macron die is aangekomen in Tel Aviv. Daar spreekt hij vandaag met president Herzog, premier Netanyahu en twee oppositieleiders. Er zijn sinds de aanval van Hamas op Israël 7 Franse burgers vermist. En een vrouw zou zijn gegijzeld. Over andere vermisten is weinig bekend. Macron zegt zoveel mogelijk te doen om de gijzelaars vrij te krijgen. De Tweede Kamer stemt vandaag over een ruimere inlichtingenwet. Die wet moet het mogelijk maken om sneller zicht te krijgen op spionagepogingen van landen als Rusland of China. Tech-redacteur Joost Schellevis. Het gaat om een tijdelijke aanpassing van de inlichtingenwet. De wet waarvoor we in 2018 bij het referendum naar de stembus zijn gegaan. En waar een meerderheid toen tegenstemde uit zorgen om een sleepnet, zoals dat destijds werd genoemd. En die aanpassing die raakt wel aan die zorgen, want de AIVD en de MIVD mogen als onderdeel van die aanpassing op wat grotere schaal en tijdelijk hacken en tappen als het gaat om de strijd tegen buitenlandse overheidshackers. Er zijn mensen die zeggen, ja, het sleepnet wat we toen vreesden, dat komt er nu alsnog. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt het wetsvoorstel te gaan steunen. Om de diensten dan wat extra slagkracht, zoals het kabinet dat noemt, te geven in de strijd tegen die buitenlandse inlichtingendiensten. 20 augustus maakte Pieter Omtzigt bekend dat hij met zijn eigen politieke partij NSC mee zal doen aan Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag komt hij met zijn verkiezingsprogramma, politiek verslaggever Mark Hamer. Nou, krappe maand voor de verkiezingen, dat klinkt dus inderdaad krap. Ja, zeker. Nou ja, en de reden die hij erover geeft, zegt hij... Ja, mijn partij bestaat pas sinds kort. Ik vond het belangrijk om eerst een kandidatenlijst te presenteren. En dan vond ik ook dat de kandidaten er zelf nog iets over mochten zeggen. Nou ja, dat is het verhaal waar hij mee komt. Ja, dan hoor je ook boze tongen zeggen... Ja, dit komt hem ook wel goed uit. Hij heeft de kaarten nog even op de borst gehouden. En nu pakt hij zo vlak voor de verkiezingen toch nog een mediamomentje. Nou ja, één ding moeten we ook nog bij zeggen. Hij is niet de laatste, de politieke partij DENK, die toch al ook al even bestaat, die moet ook nog een verkiezingsprogramma presenteren. Hij komt dus met het verkiezingsprogramma, dat ga jij lezen. Waar ga je op letten? Nou ja, waar moeten we ons zich nou echt precies indelen? Is het echt een nieuw geluid? Of is het toch een beetje hetzelfde als de partij waar die vandaan kwam, het CDA? En ja, natuurlijk, bepaalde dingen. Hij had wel een basisdocument gepresenteerd. Maar er stond bijvoorbeeld helemaal niks in over stikstof. We weten ook niet hoe die denkt over belasting over hogere inkomens. Ja, en een belangrijk punt natuurlijk in Den Haag is ook de migratie. Daar heeft hij ook al wat dingen over gezegd. Hij wil een maximum van 50.000. Maar dan ja. Dan neemt hij ook arbeidsmigranten mee. Ja, dat soort dingen, daar gaan we allemaal op letten. Zometeen vanaf 10 uur in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Mark Hamer. En zometeen na 9:30 spraakmakers, Guilaine. Ja, ik ben benieuwd of kinderen ook hebben meegedacht over het verkiezingsprogramma van Pieter Omtzigt. We gaan het in stand.nl namelijk hebben over de invloed die kinderen eigenlijk bij wet zouden moeten hebben op beleid. Mark Dullaert die pleit daarvoor van het kinderrechtencollectief. En de vraag is, zitten jongeren daar zelf op te wachten? Wat verwachten zij dan van die invloed? En hoe kijken volwassenen daartegen aan? Want nu zijn het vaak mensen op hogere leeftijd die beslissingen nemen die kinderen het meest gaan ervaren. Bijvoorbeeld klimaat is zo'n onderwerp. Praat mee zo meteen 0800 1101 over het recht van kinderen bij beleid in stand.nl. Wout heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.